vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bomba gyár munkatársait. Szebb jövőt, Bomba gyár rádió, 63. adás. Ilyen talán még nem is volt. Egyelőre csak ketten vagyunk a stúdióban, Tomket és én, mert hogy Bogár még nem érkezett meg, mi már nem akarunk várni, mert késő este van. És zsidózni ketten is tudunk, sziasztok! És Neó lesz a negyedik vendégünk, aki szintén útban van a stúdiónak kinevezett pólóbolt felé. Pillanatnyilag egyébként egy új technikát hallhattok bevetésen, ez a Rode Podcaster nevű mikrofon, majd meglátjuk, hogy mit tud. Egyéb iránt egy olyan 50 ezer forintba került, többek között ilyenek miatt fizetős az adás mostantól. Egyébként a régi keverőpultunk pedig eladó 32 ezer forintért még mindig. Most megpróbálom kikapcsolni a telefonomat anélkül, hogy megcsörrenne, és addig is hogy vagy, kedves blogin? Mit szólsz hozzá? Jön már 15-e van. Tegnap, hát kedden is forgattunk egész nap, öröm volt, azt mondjuk tényleg. Szerdán is forgattam egész nap, akkor Tomket nem, de az is öröm volt. Aztán csütörtökön meg az Index kijött azzal reggel, azzal a riporttal, amit mi forgattunk. És így néztem, hogy nekik hogy van meg a felvétel, aztán kiderült, hogy nem, csak ők ugyanott voltak, ugyanaz nap, mint mi. És ugye az a különbség, hogy nekik, tehát mi ugye kétszer egész napot eltöltöttünk ezzel, ők is, csak ők utána még hazamentek, és azért kapták a pénzt, hogy gyorsan megvágják. Szegény Kesi Gomu meg még ma is, amikor ezt vesszük föl, napot a vágással töltötte, meg ilyen személyes problémák, meg van egy gyereke, meg ilyenek. Úgyhogy mi egy kicsit késve tesszük ki, meg lehet majd nézni, hogy egyébként mi a különbség, milyen minőségbeli különbség van egy fizetett elvileg profi újságírókból álló stáb és a mi munkánk között. Én nagyon remélem, legalábbis én nem láttam még ugye nyersanyagot, de amilyen hangulatban és ahogyan dolgoztunk, én azt hiszem, hogy minőségbeli különbség, ha lesz, akkor az a javunkra lesz. Annyi, hogy ők gyorsabbak voltak, de hogyha jól fog sikerülni az MLDS SMS dolog, akkor ezzel se lesz baj, mert akkor jobban tudunk majd lemenni ilyen helyekre, meg ott tudunk majd reggelizni, meg ebédelni ilyen helyeken, és akkor biztosan gyorsabban is kész. Ezt nem tudom, mi az összefüggés, de talán szívesebben csináljuk, és akkor hamarabb meg lehet a riport. Volt már olyan, hogy késtünk egy hetet, mert tele voltatok a vágással. Körülbelül, de volt olyan, ami ki se jöttem vele, mert annyira tele voltatok a vágással. Ez a másik. Szóval, hát adjatok pénzt. Tehát szóval Bombagyár túllépte azt a keretet, ahol hobbiként lehet folytatni, de a múltkori adásban is erről beszéltünk. Elég hosszan beszéltünk erről, úgyhogy akinek. És ezt azért mondjuk el annyiszor, mert mindig van olyan, aki megkérdezi, hogy miért nem csináljuk ingyen és önzetlenül. Azért, mert csak egy bizonyos szintig lehet csinálni. Hány éve? Sok éve. Igen. No. Programajánló. Március 15? Jön március 15. Sok-sok programok lesznek, nézzetek körül a neten, nem zsaroljuk föl mindent, valaki kopog, na vajon ki érkezett meg? Szerintem gyere be. Bogárt lesz az első. És megjött Bogárt, köszönjük szépen, élő adásban, Lippenbe, habtestével, hány kiló is vagy? Becsukja az ajtót, kedves hallgatóink, Bogárt megérkezett, de mi folytatjuk a műsortervel. Tehát március 15-én az a program, hogy nemzeti ünnep van, és nagyon sokféle, mindenféle gyülekezések és tüntetések és nyilván verekedések is lesznek. Bogárt hozta magával a zsidói kameráját. Látom, nem tudsz tőle megválni, mióta megszerezted. Ilyen az, Davi. Kapsz tőlem egy műsortervet, és megnézheted a vadonatúj mikrofonunkat. Lehet örülni, és hogyha beszélsz bele, azt majd hallják az ember. Vele próbáltuk ki azt, amit éppen kaptuk, igen. Ja, hát már láttad. Már láttad. Nem, ezt egy másikat, annak jobb volt a hangereje. Én tegnap láttam. Ő most találkozik először a műsortervel, hagyjuk elolvasgatni addig. Tehát programajánló a március 15. Mindenki gyülekezik mindenhol, a Bombagyár külön megemlékezés nem tart, mert mi egészen másra koncentrálunk így márciusban. Március 15-én, mint nemzeti ünnep, mi március 21-ére koncentrálunk, ami a Tanácsköztársaság kikiáltásának napja. Nem azért, mert balliberálisak vagyunk, de mindjárt rátérünk. Előzőleg ajánlanám március 16-át is annak, akit érdekel egy rendőr szakértő beégése, ugyanis akkor lesz a bomba ügyen tárgyalása Pesti Központi Kerületi Bíróság második emeletén, a lifttel szembe, a teremszámot mindig elfelejtem megnézni. Március 21-én a következő programokat ajánljuk. Nem a lift, az Paternoster. Paternoster, bocsánat. Arról már beszéltünk az előző adásban. Nem térünk vissza, igen? Paternoster, az apád Schuster, az anyád egy marha, te meg le vagy szarva. Szóval, filmvetítés 13:00-kor. 21-e. 21-e, tehát jövő szombat a Bombagyár Filmklub programján a Soviet Story című film magyar felirattal. Premier előtt. Premier előtt, most ez elég kalandos lesz, mert jó, most ebben nem megyek bele, de az amerikaiak is hülyék. Majd egyszer megírom külön Droidzóna, hogy ez a film hogyan jut el hozzánk, hogy eljut egyáltalán odáig, de az biztos, hogy filmvetítést tartunk, mert más nem akkor leszedem addig torrentről. 13-án a Magyarok háza Széchenyi termében szovjet sztori magyar felirattal. Onnan pedig átvonulunk a Lánchídra, ahol emléktáblát avatunk 16:00-kor a Clark Ádám téren. Ugye ez az a hely, ahol mi nagyon szeretünk tüntetni, ezúttal is egy bejelentett rendezvény lesz, amire különféle nemzeti celebritások is ott lesznek, egyébként legalábbis meghívtuk őket. Az az érdekessége ennek a táblának, a Hollán Sándor féle emléktábláról van szó, hogy az egyetlen emlékmű lesz Budapesten, ami a 19-es vörös terror áldozataira emlékeztet konkrétan. És mi megemeltük ezt a jó egymázsás táblát, úgyhogy elég tiszteletet parancsoló már méretében is, és láthatnátok a képet a bombagyáron, a megjelenése sem. Inkább másfél mázsa az, igen. Tehát nem egy ilyen kis csipetnyi tábláska, amit így odanyalunk egy kis tapéta ragasztóval. Már a bombagyár közössége úgy döntött, hogy elkezdem kedvezményes áron, tehát igazából bekerülési költségen ezt megcsinálták, de hát ez nélkületek nem jöhetett volna létre. Így van. Köszönjük a Hollánék hozzájárulását. Igen, a Hollán család is egy jelentős összeggel járult hozzá ennek a táblának a helyreállításához, és az az érdekes történet, hogy ugye arról beszéltünk már, hogy a fővárosi önkormányzat nem annyira szeretné engedélyezni ezt a táblát, mert hát ugye közösségi terekre nem illik ilyet rakni, és az a furcsa helyzet történt, hogy a táblát mi elajándékoztuk, bármilyen furcsa. Jöttek ilyen nemzeti érzelmű srácok, és mondták, hogy nektek nem engedték meg föltenni a táblát, mi meg leszarjuk. Mármint nem a táblát, hanem azt, hogy nem engedték meg, és majd mi fölrakjuk. És kérdezzétek el, semmi közünk nem lesz ahhoz, hogyha valaki fölrakja a táblát. Ki érti ezt? Nem értem. Tehát így ez azért jó, mert a fővárosi önkormányzat utána nem tudja ránk verni a költ 6 órakor a Clark Ádám téren, polgári engedetlenségi mozgalom keretében, kommunizmus áldozatainak emléktábla állítás. Körülbelül 17 óráig. Na de utána saját menjetek el tőlünk, kedves hallgatóink, ugyanis egy elég érdekes programra hívtak meg engem. Mégpedig március 21-én van az antirasszista világnap, az ENSZ által deklarálva, van egy ilyen, hogy antirasszista világnap. Ilyenkor általában nem szabad bántani a niggereket, meg a cigányokat, még jobban nem szabad, mint máskor, és beszélni kell arról, hogy nem szabad őket bántani. Bogárt hitetlenkedve nézi a műsor tervet éppen kis kalapjába, így somolyog. Melyik hír tetszik annyira? Elég sok. Ha valaki hallotta, hogy Bogárt mit mondott 3 méterrel a mikrofontól, az küldje el a dicséretét a cégnek, aki gyártotta, mert hát ugye ehhez már az egy teljesítmény kell. Na de hogy folytassam, tehát 21-én antirasszista világnak, és Mérő László, a neves pszichológus, aki egyébként pszichológus szakvizsgával nem rendelkezik, de az egyetemen tanít, meghívott engem, hogy vitatkozzunk. Tehát én leszek az advokátus diaboli nyilvánvalóan. Valami 6-szoros góbajnok egyébként, matematikus, és a mesterséges intelligencia egyik úttörője, tehát vigyázz vele. Ez azért már képesíti, hogy arról beszélgessen, hogy most mit tudom én, a niggereket hogy kell szeretni, vagy nem tudok. Úgy kezdődött ez az egész, hogy egy évvel ezelőtt a Magyar Narancsba engem legecizett, csak így nemes egyszerűséggel. Én megírtam neki a válaszomba, hogy szerintem ő meg egy fasz, na, innentől összebarátkoztunk, de nem úgy, mint a György Péterrel, hanem ő az elismert, hogy intelligens vagyok, mert hát egy ilyen válaszra hát mit lehet mondani, és valószínűleg most majd folytatjuk. Tehát antirasszista világnap jövő szombaton 19 órakor a Millenáris Parkban. Én úgy sejtem, hogy egy jó bombagyár lakóhoz körülbelül, tehát olyan déltől velünk lóghat március 21-én a tanácsköztársaság nevezetű. Pláne, hogyha jó csaj. Ó, főleg, ugye, igen. Tehát 21... Egyértelmű diszkrimináció van nálunk, tehát a női gyárlakókat jobban szeretjük. Há, igen. Egyiket érdekes módon kevesebb van belőlük. Hogy tovább haladjunk a programajánlókkal? Lehet. Április 7-én bírósági program a ruszki emlékmű rombolóinak vere, aminek én is vádlottja lettem volna, hogyha be tudták volna bizonyítani, de nem sikerült. Április 7-én 10 órakor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Markó utca 25, a 270-es számú teremben Budaházi György és társainak pere, a társaik pedig úgy hívják, hogy Szilvási Péter, aki a Jobbik szóvivője, és Robin, akit pedig innen a rádióból ismerhettek. Én pedig az egyik tanú leszek, mint mondtam, belőlem vádlott végül is nem lett, mondjuk én nem voltam olyan hülye, hogy mosolyogok a kamerába, hogy helyén vertem szét. Tehát PKKB 270-es terem április 7, 10 óra, és április 14-ére is tudunk egy nagyon vicces programot ajánlani, mégpedig a Demszky Gábor elleni tárgyalást, ahol Demszky Gábor azért fog megjelenni a bíróság előtt, mert nácinak nevezett bennünket, és mindenkit, aki ott volt a Hollán Ernő utcai tüntetésen tavaly április 11-én. Demszky Gábor most még nem vádlott, ez egy személyes meghallgatás lesz, de garantálom, hogy a teremből vádlottként fog távozni, mert az, hogy bocsánatot kérjen, az teljesen elképzelhetetlen. És akkor most... Egy olvasói levelünk van, ezt én kértem, hogy tegyük be. Végül is nekem is küldték, de mindenki számára érdekes lehet. Deviáns néven írta valaki. Szebb jövőt, tisztelt bombagyár, előre bocsátom, hogy tisztában vagyok vele, hogyha akarjátok, vissza tudjátok keresni, hogy ki vagyok. Más néven be vagyok regisztrálva bombagyárra. Ha gondoljátok, ezután ki is tilthattok az oldalról. Megtörtént. Nem, de hogy... Megijedtem, igen. Na, Blogi nem említette az előző adásban a BDSM-et, ami ugyebár egy szexuális aberráció, deviancia. Erről beszélnék most egy kicsit. Én be vagyok regisztrálva egy BDSM társkereső oldalon, természetesen nem ezen a néven, aminek címét ide nem írom le, egyébként nincs túl sok szerencsére. Először is én annak az oldalnak a csekkjén már nem egyszer kifejtettem, hogy szerintem a BDSM nem normális, deviancia, stb. Ezt néhányan vitatták velem szemben, de ezeket a vitákat rendszerint elvesztették, mert elég jól tudom igazolni, hogy valóban az. Nem vagyok biztos benne, hogy génhiba okozza, mint a homoszexualizmus, vagy egyszerű pszichológiai zavar, de lényegében én nem vagyok orvostanhallgató, tehát egyre megy. Mert csak az orvostanhallgatók tudhatják, ezt teszem én hozzá, orvosok már nem. Igen, de várjál, mi is volt ez a BDSM? Valami lóbetegség, ugye? Na, tehát betegség. Kicsit utálnak is ezért az oldalon, hiszen akkor te mégis mit keresel itt? Erre az egyetlen válaszom, sosem mondtam, hogy én normális vagyok. És ez igaz is, magam sem vagyok, az domináns vagyok, vagy ha úgy jobban tetszik, szadista. Ezért is keresek olyan partnert, aki úgymond erre bevő. Domináns vagy domináns? Tehát ő olyan domináns, tehát így fölveszi egy kis lakbőrt, a bőrön tapszegeses lakbőrtangát, és a domináns. És így hasonlít egy kicsit egy domináns, a domináns. És így megy, meg egy ilyen kis háló, egy necalisnyát, és de nem, megy dominál, a hatos villamoson. Ő domináns. Nem bántani. Figyelj, ne valami, ezek miért nem mászkálnak így az utcán ebben a kis ruciba? Mert tehát van olyan csőkinek jó. Hallgassuk végig ezt a levelet. Okay. Nem bántanék olyan nőt, aki önmaga nem élvezi a BDSM-et, tehát amikor valaki nőket kínoz, erőszakol meg, az nem szadista, hanem egy őrült, akit agyon kéne lőni. Igen, tudom, ha Phoenix ezt elolvassa, azonnal javasolni fogja a tarkólövésemet, és lehetőleg egy vödör szart sem kérek a nyakamba, csak azért, mert kis elferdült személyiség vagyok. A BDSM kölcsönös beleegyezésen, bizalmon alapuló kapcsolat, tehát eléggé idegesítő, ha szadistákról beszél valaki nem erőszak kapcsán. Mert bár valóban van a neten és a világban néhány idióta, akik magukat szadistának mondják, és így vadásznak félrevezethető nőkre, de őket a tényleges domok rohadtul utálják, mert úgymond rontják az amúgy sem jó képet. Amiért még írtam ezt a levelet, az Blogin nőnemű ismerőse, akinek ugyebár van az a mazoista szubmisszív barátja. Az a kapcsolat garantáltan, biztosan, teljesen működésképtelen. Ha a fickó csak attól izgul fel, hogy kikötözik, elverik, és a csaj szexuális értelemben normális, akkor biztosan nem összeillőek. Persze elviekben a fica... Egyébként a BDSM-nek nem csak egy kiegészítő része a szex, ahogy az Blogi mondta, hanem egy nagyon fontos része, bár lehet anélkül is. Szerintem például anélkül nincs értelme. Igen, ezért fizettek, igen. Értelme azzal sincs, de úgy nekem és hozzám hasonlóknak jó. Ha lenne Magyarországon szadomazoizmus büszkeség napja, mondjuk egy felvonulással és szerveznétek ellentüntetést, én veletek mennék ki. Ugyanúgy, ha buzik ellen tüntetnétek megint, akkor is. Mert az, hogy valaki egy szexuális kisebbség része nem látszik a külsején, és optimális esetben a viselkedésén sem. Mármint a hétköznapi viselkedésén. Az pedig, hogy a négy fal között mit csinál a párjával, bizonyos szintig szintén nem tartozik senkire. Persze, aki pedofilként hivatkozik betegségre, stb. Beleírnák a személyébe, egy rossz szavam nem lenne. Akkor sem, ha mellett mondjuk kizárnának olyan állás lehetőségekből, mint rendőr, tanár, stb. Teljesen észszerű, ha kinyírnának. Persze már kevésbé örülnék, nem díjazom a túlzásokat, és a kis életemet sem szeretném idő előtt elveszteni. Bocsánat. A többség rovására semmilyen kisebbség érdeke nem érvényesülhet. Legyen az vallási, etnikai, szexuális, vagy a fene tudja, miket találtak már ki a szadeszesek. Igen, nem vagyok annyira oda ezért a kis gúnynévért, de tény, hogy illik. Mivel az egészséges társadalom az adott területen élő dolgozó, normális emberek érdekének érvényesülésével működhet. Ezzel jó néhányan egyetértenek még az oldalról, de sajnos nem beszélek sem a társkereső oldalunk, sem a BDSM közös termék. Mondhatjátok, hogy vegyem le az ablakomban lógó magyar zászlót, vagy semmi jogom sincs szídni ezután a színes ruhában vonagló gusztustalan férjeket, titkolt ellenállás, más vagy másság himnusza, jó számok. De igenis van, mert fogják be a pofájukat, örüljenek, hogy megtűrje a magunk fajtát az ország, nem még szorgalmazzák. Ha az én gyerekem, ami még nincs, egy magánéletben BDSM-es vagy homoszexuális, de oktatásában teljesen normális tanár oktatná, még így is lehet, hogy kivenném abból az iskolából. Nemrég írt a Blik nevű Szennap egy cikket egy BDSM-es tanárról, akinek az esetleges elbocsátásával akár egyet is értenék. Nem tudom, ebben van valami kivetni való, vagy hol kezdődik ez? Én egyszer írtam erről egy cikket a meleg felvonulás kapcsán, és mondtam akkor, hogy nem érdekel az, hogy kinek a magánéletében milyen szerepei vannak, és föltettem a kérdést azon hőzöngő rétegnek, akik talán egy kicsit, sőt szerintem túlzásba viszik, tehát mi az, hogy deviancia? Normálistól eltérő. Mi az, hogy normális? Na ez az, amit nem lehet. Hát többségi. Csak egy mondat. Alapvetően azt gondolom, hogy mindenkinek a magánügye, mindenféle ilyen dolog, egészen odáig mindig ezt. Ez magán, igen, nem az közösség előtt csinálja, és mondjuk nem pedofiliáról, meg egyebekről beszélünk. Főbél. Megint mész telefonálni? Igen, muszáj beszélnem a főbél. Gyereket 380 forintos SMS-ért. Küldjél majd SMS-t, jó? Kettőt. Na, jó, hát most ez a hülye balliberális geci végre kimegy. Most akkor beszéltünk róla, hogy a rohadt mocskos niggerek azok megbasszák a rohadó gyerekeiket. Milyen gusztustalan. Na, szóval visszatérve, bocsánat, szóval a magyar kultúrában is azért, főleg a délvidéken ugye volt ez jellemző, hogy igen, fiatalon mentek férjhez a lányok, tehát 12 éves lány, mondjuk Mohács környékén még ez ma is előfordul, bár ugye ez már egy másik nép, szóval 12 éves korban már bizony mentek férjhez, még a 19. század, a 20. század első felébe is a jánykák, és hát illet mondjuk egy olyan 30 éves korra már többször összülének az nagyszülőnek. Alapvetően semmi problémát nem látok, hogyha ugye ez kulturálisan így működik, meg akkor azért a nő szerepe és a férfi szerepe is más volt, és ennek más célja volt, és a nő mosogatott, tudod, milyen furcsa volt? Más. Amikor mondott valamit a férje, akkor az úgy volt. Gyerekek, annyira szarvilág volt tényleg. Nem is értem. Megjön a Neo, igen, ajtócsapkodás és telefoncsörgések. Szervusz, kedves Neo, gyere be, már adásban is vagyunk. Úgy jó hangosan vágva az ajtót. Tudod, hogy ezért az adásán már fizetnek. Tehát ezt úgy gyere. Az ott kint bogart, az a nagy darab, aki ott telefonálgat. Nem mutatok, kicsit kommunista, de jó fej. Igen. Gyere, ült körbe a legújabb Rode Podcaster mikrofont. Most már nem kell össze-vissza kötögetni magunkat, most már ebbe bele lehet beszélni. Ebben nem hangzik bele, ahogy ilyen rágcsálom a rágógumit. De az bele fog. Ja, hogy fokhagymát tettél, és most rágógumit is. Hogy... Így van, nagyon finom. De ide érzem a fokhagymát. Kedves hallgatók, ezt ilyen halljátok, érzitek? De nagyon jó mikrofon, lehet, hogy ezt is fölveszi. Aki vámpír és hallgatja az adást, az húzódjon. Szerintem új oda, mert a bogárt ott fog ülni, és ő ilyen nagy darab. Ne tedd rá a kalapját a mikrofonra. No, majd olvasd el a szünetben a műsortervet, előbb-utóbb bejutunk odáig. Pillanatnyilag arról van szó, hogy BDSM, szex és ilyesmi. Igen, hát mit gondolsz, téged megkötöztek meg? Nem tudom, a Kuruc Info jobban tudja, szerintem. Ja, igen, te már voltál. De az nem BDSM. Tehát de. A kakofília, tehát az katofília igazából, az a BDSM része. Lehet, tehát mondom, ott azért szintek vannak, tehát gondolom, hogy ezen gyárlakunk annyira nem nagyon rágja meg más vagy avagy a saját örülékét, legalábbis remélem. Nem igazából... 380 forint gyerek. Nekem azzal mondom, semmi problémám nem. Ő normális. Tehát neked nincs problémád azzal, valaki megreti a szarát, már nem. Hogyha ezt úgy teszi, hogy a saját kis környezetében olyanokkal, akiknek ez tetszik, és tudja magáról, hogy ez betegség, nem... Tehát például ezen, én tudom, melyik weboldalról beszél, legalábbis sejte, én egyet ismerek, és azt is csak azért, mert ezzel a lányjal beszéltem, az előző adásban meghallgatható, hogy miért. Én ott próbáltam ezen a cseten beszélni egy-két ilyennel, hogy van-e ugye megoldás, tehát ott csetjük is fizetős, tehát azért elég jól nyomják a gyerekek. Úgyhogy mondom, hogy ez a saját körben megy, magát a weboldal túlzásnak tartom, én ezt már a reklámozásnak érzem, pontosabban a közszemléletételnek, de magát azt, hogy ő maga emberként mit csinál, hogyha tisztában van vele, és ez nagyon tetszik, hogy ő azt mondja, hogy például lehet, hogy nem örülne, hogyha a tanár lenne BDSM mániás, mint ő. Nem, azt mondja, hogy őt nem érdekelné, csak ne legyen tolerancia harc. De oktatásában teljesen normális, még így is lehet, hogy kivenném az iskolából. A gyereket, nem a tanárt. Így van, ezt mondom, hogy ő azt mondja, hogy lehet, hogy még így is, de teljesen normálisan gondolkodik. Volt egyébként, ami hetero felvonulásunkon is meleg, mondjuk úgynevezett buzi. Tehát ő bennünk vonult, mert neki az nem tetszett, aki ott mutogatja magát. Amúgy meg ő így sikerült. Megjött nem elülünk, de hát ez van. És lemerült a telefonom. Ez nem csodálom, ennyit csörgött akkor. Na, szóval, téged kötöztek már meg? Hol? Hát... Na, a rutinos a srác. Jó, az araboknál, de már bocsánat, az araboknál úgy tudom, tök elfogadott a homoszexualitás. Tehát van nekem egy ismerősöm, ami angol tartalékos katonaként behívták, egyetemistaként jelentkezett Reserve Army, mit tudom én. Ott ez van, megkérdezte az egyiket, hogy te itt mind buzik vagytok, tényleg én gusztustalan szarok vagytok, akkor tényleg lebombázunk és kész. És így mondta, hogy woman for babies, man for pleasure. És ez volt a hozzáállás. Ezek után volt egy ilyen akciójuk is. Na most ugye mi a Reserve Army, ugye nálunk ilyen nincsen, de próbálták bevezetni. Mert az a lényege, hogy ilyen életerős fiatalember jelentkezik, hogy sokkal még szeretnék katona lenni, de nem annyira, hogy fölírják a nevét, hogy ő szeretne, és ha valami gebaszon, akkor behívják, és akkor kapja meg a kis kiképzést, meg minden, és csinálja, amit akar. Egyébként meg kap egy éves elég komoly díjat azért, hogy ő neki föl van írva a neve. Ha nincs háború, akkor nyert egy csomó pénzt. Hát megkapták, így 3-4 kommandó alakult, hogy te mész A célcsoport, B célcsoport, stb. Valami muftitot el kellett kapni. Na, így 4-5-en rárúgták az ajtót, ilyen British Army mindenki le a földre, stb. Na most az űrgét azt úgy éppen úgy barátkozás közben találták meg a barátjával. De gondolj bele, szóval így a környék legfélelmetesebb bandita vezére volt, így valahol Kabul mellett valami település, berúgják az ajtót. Ez egy pornográf verbál agresszív, hogy elmondom pontosan, hogy mit láttak. Tehát az űrge éppen segbe rakta a haverját, aki pedig verte az ő farkát közben. Na, szóval Saddam Husseinnek volt egy ilyen rendelete, mikor elrendelt, hogy minden férfinak naponta fürödnie kell, de a nőknek kétszer, mert büdösek. Így hangzott a rendelet. Ez egy kormány rendelet volt Irakban. Korrekt. Nincsenek buzik az araboknál, sőt, tudnak mondjuk álkotásni. Ezt így kijelentede. Az árokásásból szinte teljesen biztos vagyok az, hogy vannak-e szexuálisan másképp gondolkodók, vagy nincsenek, ezt nem tudom kijelenteni. De mit csináltátok én, hanem a buzikat kerested? Tehát nem értem, mit tudtál csinálni? Ezt még én sem tudom, de komolyan elgondolkodom ezen a kérdésen, és a következő adásban ezt megpróbálom. Tényleg, legközelebb próbáld meg, nézd meg, hogy például, hogy járulják így a Hezbollah zászlókat, meg ilyeneket, akkor ott van egy szivárvány zászló is. Vagy futnak-e ki szivárvány zászlóval itt csempészhajók a gázai kikötőből éjszaka? Szivárvány zászló egyébként viszonylag sok helyen van, de a szivárvány zászlóról ugye tudjuk, hogy nem csak a homoszexualitás köthető hozzá, hanem egy zsák olyan békemozgalom, amit a buzik indítottak. Pace. Igen, például, de hát mondjuk Gázába ez a mozgalom vidd be elég sok segélyszállítmányt. Igen, meg hát úgyis ügységben vannak basz, hogy most már zászló ide vagy oda. Hát. Irakban ezek az emberek voltak azok, akik élő pajzsként álltak önszántukból az amerikai támadás kapcsán. Tehát... Ez teljesen rendben van, tehát ezt elismerjük. Engem egészen odáig nem zavar, ameddig egy nem kötelező... Vágja a végét, ahogy Hoffi megmondta, ugye? Majd ha lesz 200 000 egy szabad demokrata. Te a gárdában hány van? Szabad demokrata? Egy sem. Szinonim fogalmunk, hát. Ott nincs. Tehát a gárdában nincsenek buzik? Nem nyilatkozhatom, de szerintem nincsenek. Iha. Tehát nem vagy benne biztos, hogy nincsenek buzik? Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nincsen. Jó, hát ez teljesen lejárt. Jó, hát most elhagyja azért a pedofilra is azt hittétek. Fel kell tennem egy kérdést. Volt ilyen. Szóval akkor egészen odáig, ameddig valaki csupán másképp gondolkodó ilyen szinten, és mondjuk nem a te hátsó feledet fogdossa, hanem annak az emberét, akivel ez mondjuk megengedett. Miért zavar az téged? És mondjuk nem megy ki az Andrássy úton, és nem rázza a segít a kamion tetején. Alapvetően erről beszéltünk, hogy ez a forma nem zavar minket, de most éppen röhögünk. Most hülyeskedünk. Most vicces. Jobban égerek ennek viccelni. Most így Madagaszkáron most mit csináltak? Na, de azért, ha amit ott a nigerek művelnek, arról példát vehetne az összes magyar. Mit csináltak? Gecisztek velük a politikusok, fogták a puskát, mondták, hogy jó, 2 napotok van abban. De a katonák. Tehát, a katonák, tehát nem akárki. Akiknek úgy is volt. Igen. Jó. És nem azt mondták, hogy jó, akkor mi is lövünk mindenkire, meg nekiállunk kirabolni az arra járókat, amit ugye az ember elvárna az átlag niggertől. Nem, hanem azt mondták, hogy na most akkor rend legyen, mert szétcsapunk, jó. És most izraeli rockzenét fogtok hallani héberül, pontosabban ivritül. Élvezzétek előre! We'll be right back. Az első hír helyett egy olyan jelenséggel szeretném kezdeni a műsort, ami nyilván nagyon sokaknak feltűnt, hiszen a szentkoronarádió.com-on megjelent egy videófelvétel, amelyen Budaházy György a maga kis ünnepi 12 pontját fogalmazza meg a hazafiak számára. Hát igen, ő van ott, és elmondja 12 pontban, hogy mit szabad, és mit nem szabad, illetve kell, vagy nem kell csinálni egy hazafinak. Na most ezt fogjuk kritizálni. Most előre bocsátom, hogy Bogárt igencsak balliberális ebben az ügyben is. Is. Ő azért van itt egyébként, mielőtt megkérdezik, hogy mit keres egy ilyen ember itt. Kérem szépen, ő az Advocatus Diaboli jelen pillanatban. Egyébként pedig azért, mert... Képviselheti a más vélemény. Mert más már nem jön el hozzánk, tehát hazaárulók vagyunk. Nem, egyébként tényleg azért, mert ha mindig csak egyféle véleményt hallgatunk meg, akkor sehova nem jutunk el. Tehát vannak olyan emberek, akik balliberálisnak nevezik magukat, de egyébként kurvára nem azok, ugye, hogy általában ezt a szót érteni szoktuk. És ugyanúgy vannak emberek, akik nemzetiek, de hogyha ránéz egy ilyen Budaházy fél, akkor azt mondja, hogy hazaáruló, mint ahogy ez azért velünk elég gyakran meg is történik. Tehát Budaházy György 12 pontját hallgassuk meg, majd pedig térjünk rá a kritikájára, ami lehet, hogy Budaházy Györgynek nem feltétlenül fog jól esni, kritizálva lesz szegénykém, nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy jó kritikát kap, viszont na mindegy, hallgassátok meg. Hazafiak, közeledve március 15-éhez én is összeírtam a saját 12 pontomat a magam számára. Így hangzik. Egyes. Nem ünneplek a nemzeti ünnepeken, mert jelenleg nincs mit ünnepelni. És a nagy ünnepléssel pont azokat a hőseket köpném szerán, akikről azért ünnepek szólnak. Kettes. Nem én nekem többé a himnuszt, csak győzelmek alkalmával. Hármas. Nem fizetek parkolási díjat, mert lehúzás, és ebben a nyomorúságos helyzetben még van pofája Budapesten közel 30%-kal emelni. Egyébként is, amit csak lehet, nem fizetek. Négyes. Megdobálom hazárulókat mindennel, ami a kezem ügyébe kerül, mert megérdemlik. Még akkor is, ha törvénnyel akarják tiltani. Egyébként is nagy ívben köpik a törvényeikre. Ötös. Maszkban arctalanul tüntetek az állandó rendőrségi kamerázgatás miatt. Hatos. Nem megyek be a rendőrök kordonjai közé, nem leszek karámozárt állat. Hetes. Ha előállítanak, mindenért panaszt teszek. Feljelentem őket, megtagadom az együttműködést, és igyekszem olyan pimaszul viselkedni a hatalom szerveivel, ahogy csak lehet. Nyolcas. Nem segítem az idegeneket. Ideértve a zsidókat és a cigányokat is, akik ha az érdekük úgy kívánja, akkor magyarok, ha úgy kívánja, akkor nem. Ott teszek nekik keresztbe, ahol csak tudok. Kilences. Fegyelkezek. Tízes. Nem vetem el az erőszakot, sőt, egyenesen szükségesnek tartom. Tizenegyes. Nem hagyom, hogy az országomat többszörösen tönkretevő mocskók még egyszer élve megúszszák. Tizenkettes. Soha többé nem adom a szavazatomat olyan emberre, akire nem tudok felnézni. Isten engem úgy segíteni. Jön az, hogy te elmondod, hogy paraszt. Nem, én nem mondom azt, hogy paraszt, mert nem bántam a földművelődhet. Jó, jó, de az előbb már felvettük ezt a műsort, csak lefagyott, és akkor most újrakezdtük. Akkor igen, és akkor megkaptam a Neótól a magamét, amiben sajnos, nem sajnos, tehát abszolút egyet kell értenem, és azt gondolom, hogy nem kívánom bántani azokat, akik abból élnek, hogy a földből próbálnak megélni. Legyen az, hogy elolvasom pontonként ezt a dolgot, és akkor minden pontot külön-külön beszélünk meg, mert tényleg beszéljünk, párbeszéd, és akkor talán valami jó kisül a dologból. Nem ünneplek a nemzeti ünnepeken, mert jelenleg nincs mit ünnepelni, és a nagy ünnepléssel pont azokat a hősöket köpnénk szemen, akikről ezek az ünnepek szólnak. Na most ebben van is valami, meg nincs is. Tehát az imént azt mondtad, hogy akkor minek van a nemzeti ünnep, hogyha nem ünnepeljük, mert attól még ünnepelni való van. Nem, én azt gondolom, ezt most is mondom, hogy ez így nekem egy kicsit agyilag szegény embernek az elmondása, mert a nemzeti ünnep az ugye azért van, valami miatt ez volt, valami miatt ez kialakult, és ha nem aktuál politizálunk, hanem emlékezni akarunk, akkor arra tökéletesen megfelel. Az, hogy nincs mit ünnepelni, jelenleg nincs mit ünnepelni március 15-én, március 15-e, vagy október 23-a, vagy augusztus 20-a, az egy olyan ünnep, ami a maga szintjén és a maga helyén örök. Ebből adódóan ezekre az emberekre igenis meg kell emlékezni. És senki nem kényszeríti Budaházi urat, vagy bárkit, aki ebben a történettel mondjuk egyetért, hogy kimenjen az utcára, és birka módjára beálljon egy hatalmas csürhébe, és ott rázza az öklét. Tehát ünnepelni azt gondolom, hogy elég sok módon lehet. Például úgy is, hogy meggyűjt egy szál gyertyát. Vagy elővesz egy kötetet, és elolvas egy Petőfi verset. Egyébként, ha már itt tartunk, mi úgy ünnepeljük most március 15-ét, mire ezt az adást hallgatjátok, a Bombagyárra, illetve a T-bombára is kikerül egy nagyon érdekes könyv, egy elég rövid könyv, de nagyon érdekes, Vajda János egy honvéd naplójából című írás, amit az 1860-as években már a kiegyezés környékén vetett papírra arról, hogy hogyan is zajlott ez az egész március 15-e, de utána 16-a, 17-e, és így tovább, és utána szabadságharc meg ilyenek, és bizony nem egészen arról van benne szó, ami benne van a történelem könyvekben, hogy itt minden csupa dicsőség volt ott más is, egy nagyon érdekes olvasmány. Én nem értek egyet azzal, hogy átértékeljük a nemzeti ünnepeink jelentőségét, illetve ezeket a napokat. Bár nem csak mi tennénk ezt, már ezt átértékelték mások erőszakosan, de igen, szóval én is úgy érzem, hogy valóban nem felelünk meg hőseinknek, vagy nem tudunk hozzájuk fölnőni. Egyébként ők ezért hősök, de szóval amit így mondott, igen, van is benne valami, meg nincs is. maradjunk annyit, hogy értem, mit akar mondani. A történetben, hogy a nemzet nem ünnepek a nemzeti ünnepeken, mert jelenleg nincs mit ünnepelni. Ezzel nem értek egyet. Ez így nem így van. Ez egy kommunikációs csőd, amit itt látunk. Rosszul mondta, igen. Körülbelül a másik, ami nekem erről eszembe jut, az az, hogy ezt a nemzetet amúgy is már politgyarázták, meg eltörték a gerincét, meg mit tudom én, legalább évente párszor hadd érezzük azt, hogy igenis van mire büszkének lenni, mert van jó pár ember, aki csak ezeken az alkalmakon, amikor kimegy és látja, hogy nincs egyedül, akkor érzi jól magát. Igen, csak hát, szóval miben nincs egyedül? Kődobálásban, autóborogatásban, vagy abban, hogy emlékszik valami? Nektek ezt tanítják? Van egy ilyen könyv? Tehát így megkapjátok ezeket a kliséket, és azt el lehet mondani? Rövidebb kérdés, ott voltál? Ott. És mit láttál? De hosszú ideig egy Mamiya 645-ös fényképezőgépet három darabba törve, mert egy ilyen 16 éves Tomcatet idézve, illetve bocsánat, Logint idézve egység sugarú. Nem, azt én mondtam. Vagy úgy döntött, hogy én egy mocska szemét liberális állat vagyok, azt hiszem, hogy Tel Avivnak fényképez, és ketté kellett rúgja a fényképezőgépemet, és utána összetörtem a fején egy ilyen piros-fehér útterelő rúgat, és megkérdeztem tőle, hogy paraszt. Bocsánat, parom! Szóval elnézést! Ne fényképezd az arcomat! Ember, kijöttél, nem? Azért jöttél ide, hogy vállalod a véleményed. Olyan rohadt bátor vagy, hogy belerugsz egy fényképezőgépbe. És kezedben a sörös doboz, ezt hívjuk ünneplésnek, bocs. Igen, ez az a baj, egy darab ember, egy darab egység. Igen, csak ember. Hogyha egy darab egység sugarú lett volna abba a tömegbe, akkor azt mondom, hogy neked van igazad. Csak az a baj, hogy ötből három egység sugarú, nem, és az baj. Azok nem mennek ki ünnepelni. De hát akkor ennyire a cigányokat, akkor te is ugyanúgy nem kéne védelmet öved a cigányokat, mert ott meg ötből, ha nem is három, hanem 4,9 egy szar szemét, alsóbrendű állat. Bocs. Ha valaki kimegy tüntetni, az erkölcsről beszél, meg a morálról, meg hitről, meg minden egyébről. Miért a cigányok nem ezt csinálják? Elmennek lopni, aztán arról beszélnek, hogy őket mindenki bántja, meg hit, meg erkölcs. Meg egyébként nem hát is hasonlítanám össze, mert aki kimegy tüntetni, az egy dolog, hogy ki miért megy ki. Van, aki van, és ezt már sose tagadtuk, van, aki balhézni megy ki, meg van a szónok, és van, aki a kettő között van, mert ő nem azért megy ki, amit a szónok elmond, hanem valami egészen más dologért. Lehet, hogy ő nem azt vállalja. Ő megvalósításra vagyunk. Ő úgy gondolja, hogy neki ott kell lennie, mert mást, mert nem tudja, hogy mi az az út, amiért tehetne valamit. Mert az tény, hogy rossz. Őneki nem. A bombagyának az a célja, hogy adjon meg új út, bocsánat, lehetőséget. Tehát a tömeg és a hordószónokok adják meg az utat, vagy az, ameddig eljutsz saját magadban. De ezek az emberek nem jutnak el sem eddig. Ezek odáig jutnak el, hogy van valami ellenség, mert ellenségkép az kell, és sokkal egyszerűbb rombolni, mint építeni. Nagyon sok ilyen van, és nagyon sok csapódott így a nemzetiekhez. Lássák, Kuruc Info is ilyen, ugye előbb-utóbb átvették rajta az uralmat. Tehát nagyon sok emberke van, aki szeretne alkotni, és azért megy ki, mert tényleg. Most gondoljunk bele, 2006-ban, amikor elkezdődött, a kutya nem akart köveket dobálni. Jó, volt egy kettő, de alapvetően nem volt jelentős. Abban a pillanatban, hogy a rendőrök... Ide szúrnék be egy nagyon gyors epizódot, a Blahán, ez a második nap volt 19-e. A Blahán, mikor nekiálltak a sarkon lévő szmacsot, vagy mi a francot fosztogatni, akkor bizony a piros-fehér-zöldek cibálták ki onnan az embert, és ütötték le. És ugyanez volt a tévéostromnál is, amikor berohant az űrge, és próbálta fölborítani a kávégépet, hogy kiszedje a pénzt. Akkor többek között én is ott voltam, amikor lefogtuk és átadtuk a rendőröknek, meg volt még egy pár ilyen, tehát ez nem ezzel kezdődött. És gondolj bele, hogy ez azzal kezdődött, várjál, hogy azok, akik normálisan... Állítom, hogy ebben kezdődött. Én csupán azt most állítom... Most ez van, ez tény. Én csupán azt állítom, hogy azok az emberek, akik egyszerűen egy kicsit messzebb állnak attól a fajta gondolkodástól, amit mondjuk ti képviseltek, ezek az emberek nem azt fogják észrevenni elsőre, hogy lehet, hogy a Tomcat mégse egy rasszista barom, lehet, hogy vannak hülye dolgai, de elég sok dologban, ha nem is teljesen igaza van, de legalább el kellene kezdeni gondolkodni rajta. Bocs, nem lehet azt mondani egy tüntetésen, amikor azt fogja tapasztalni az ember, hogy én inkább már nem megyek ki. Nincs szükségem rá. Ezért tűnt el a tömeg, ezért tűnt el az a 100 000-es tömeg, ami a Kossuth téren volt, mert nagyon hamar jöttek ezek a nagyszájúak, most nem pont a Budaházira gondolok, ennek is elég nagy a szája, de azért ő nem mindig mond hülyeséget, még hogyha nem egy kommunikációs zseni, meg nem egy stratégiai zseni, meg nem zseni. Ugye, én egyébként azt gondolom, hogy a hatalom számára március 15-én a lehető legnagyobb pofon az lenne, hogyha kimenne 5000 ember, és 5000 szár virágot letenne a Petőfi szoborhoz, majd azt mondaná a szónok, hogy akkor most mindenki menjen haza. Mi próbáltunk ilyeneket. Összeszarná magát az összes kivezényelt kommandós, hogy akkor most mi a tökér vagyok. Megnézed egy francokat, már elnézést. Nem, csak szervezünk, vagy hát, ahogy mondjam, van közön néhány ilyen rendezvénynek a szervezéséhez, most konkrétan március 15-én. A rendőrség minden olyan csoporttal, aki nem tartozik valamilyen szinten a kormányhoz, ki szottul ellenséges. Hihetetlen, hogy milyen intézkedéseket van pofájuk hozni. Olyannyira, tehát odáig elmentek ezek a dolgok, hogy a BRFK érintett osztályáról volt olyan ember, aki azt mondta, hogy na, most akkor én nyugdíjba megyek, mert én ehhez nem adom a nevemet, hogy ilyet megcsináljak egy rendezvény biztosításakor. Többek között tanúsítom egyébként is az ürgét. Kijött a öltetett a bombagyára ezt a ombudsmani állásfoglalást, teljesen szépen, akár én is írhattam volna, ha értenék a joghoz, vagy akárki az úgynevezett jobb oldalról, gyakorlatilag a rendőrségnek a rendezvény biztosítási stratégiája, vagy technikája az elmúlt alkotmányos alapjogokat sért. Így van. Sorozatosan, úgyhogy erről tudnak, erről ők megkapták a jelentést, és folytatják. És szarnak rá. Gyakorlatilag olyat jelent ki a rendőrség, hogy neked A pontból nincs jogod elmenni B pontba egy adott napon, mert csak. Azért, mert egyébként az 5. kerületi polgármester Rogán Antal azt mondta, hogy már pedig kérem szépen, vagy kitiltunk minden rendezvényt a kerületből, vagy a rendőrség tisztességes módon biztosít, mert olyan nincs. Nem, ezt mondta a Rogán. Nem, a Rogán az azt mondta, hogy bizonyos rendezvényeket ő ki fog tiltani. Ő ezt mondta, ő pontosan megmondta azt, hogy ő lényegében benyalt a Gyurcsánynak, még ha nem is ez volt a szándéka, lehet. Nem, a Rogán az egy gusztustalan ember, annak a döntés, hogy ezt ne hozzuk fel egy talannak, mert amit az leművel. De, bocs, tehát visszatérnék egy kicsit a hatalom tömeghez való hozzáállásához. 1986-ot írtunk, amikor is Faludi György születésnapját ünnepelték az akkor még demokratikus erők, vagy demokratikus ellenzéknek nevezett emberek. És a Gyurtasz, akkor még Gyurtasz színházban, ahol a Romhányi, a TGM és mindenki egy kupacban. Tehát gyakorlatilag a nemzeti oldaltól az ultrabalos, liberális oldalig mindenki, aki ellenállt, vagy mindenki, akinek nem tetszett a Kádár rezsim. A rendezvény végén valaki azt mondta, hogy kérünk mindenkit, hogy csendben és nyugodtan hagyja el a Gyurta Színház területét. Akkor még senki nem értette, hogy miről van szó, aztán amikor kinyitották az ajtót, akkor láttuk. 100%, gyakorlatilag körbezárta a rendőrség, az akkori forradalmi rendőri ezred. Ma Rebisz. Vagy Rebisz, de csak akkor, ha lehet fogalmazni, akkor még egy kicsit kevésbé voltak toleránsak, mint most, nem tudom mennyire emlékeztek. Hát, volt, kinek lőtték ki a szemét? Kinek lőtték ki a szemét? Igen, 89-ben Yamahával mentek be a tömegbe. Ez már történelem. Hát, ezért meg a rendőrautóval, tehát megpróbálom befejezni. Minek utána a tömeg az egyszerűen azt mondta, hogy jó, rendben, akkor semmi. És a rendőrök ott álltak, és azt várták, hogy ki fog beszólni. Jó, igen, ez megtartunk, hogy a rendőr nem várja meg, hanem ki fogja provokálni, hogy valami történjen, vagy ha nem a rendőr, akkor az az ember, aki azért van ott, mert fizetnek neki. Ilyen ember azért kevésen. Ilyen ember kevésen, és közénk például nem tudtak beépülni. Tehát ahol intelligensen vezetik a dolgokat, ott nem működik a provokátor. Hollán Ernő utcában is a provokátorokat, a ti segítségetek részleti ott voltatok. Pillanatok alatt kiszűrtük, leszereltük. Az, amelyik oda ment cukkolni az ifjabb Hegedűs Lórit, hogy beszólt neki, hogy fasiszta meg minden, és várta, hogy megüssék, nem működött. Mert végrehajtottuk. És ezt a budázék nem csinálják meg, lesz szeptember 20-a jó óriási fiaskójuk, ami után beszéltünk róla a rádióba. Mindenki arról beszélt, hogy ezek után jól lenne, ha eltűnnének a sunyiba. Ez így hangzott el, nem hanem komoly emberek. Ezek után meghúzták magukat két hétig, így pislogtak, hogy úristen, nagyon elvertek minket, akkor már lerolljuk a tömeg. Pontosabban akkor megjelent az, hogy hősök voltak és nyertünk, de ez már akkor nem működött. Ha megnézed Bogárt, azért mi igyekszünk olyan rendezvényekhez adni a nevünket és tüntetésekhez, illetve ilyeneket szervezünk, ahol egészen más tömeg jelenik meg, egészen más céllal, és egészen más, hogy történnek a dolgok, mint amit nem a ti rendezvényeket. Én tudom, minősítettem, csak ne hidd azt merészeltem mondani, hogy azt merészelem mondani, hogy egészen odáig, ameddig egy emlékezési szándékkal kimenő tömeg elviseli a soraiban a boros üveggel tüntetőt. Na, és nincs egy darab okos ember, amikor ott áll vele szemben, tök részegen a rendőrrel, és a rendőr azt mondja, most mi? Ott köpték le előttem a rendőrt. Azt mondja az alvezeredes, hogy most mit csináljak? Eszébe nem jutott oda menni a tömeg. Hát azt az ember kiszedni, csak a rendőrség még soha nem csinálta meg azt, hogy azt szedi ki, aki a bulit csinálja. Alapvetően igazad van, de egyet felejtesz el, hogy az, hogy jól medializálható az, hogy ott emberek dobálóznak és törnek, zúznak, az nem jelenti azt, hogy ez a többség. Tehát te, én úgy gondolom, azt véled, hogy a nagy része ennek a úgynevezett nem. Én azt vélem, hogy a kis része ez, de azt kérem számon a radikális oldalon, hogy a radikális oldal saját maga ezeket az erőket miért nem tudja izolálni? Azért izolálva vannak ezek. Figyelj, ezek, ha megnézed, a budaháziék még szeptemberben is 5000 embert ki tudtak vinni. Utána október 23-án már egy olyan 5-600 embert tudtak csak kivinni, amikor ott voltak a rendőrpalotánál, ugye emlékszünk a Markó utcai beszorítás, és figyelnek, hogy most ezen a rendezvényen megint nem lesznek túl sokan. Egy bizonyos szám alá nem fognak lemenni soha, mert ugye a hőzöngők azok megtalálják. Ők saját magukat izolálják, mindenkit kilöbdöstek maguk közül azzal, hogy balliberális, áruló, ügynök, fasiszta, nem is tudom, akár. Szerintem lépjünk tovább, mert a 12 pont még sokat lehet kommentálni. Nekünk kell őket izolálni, ők valóban magukat is, és minket kidobnak, és nekem egy volt nagyon jellemző, amikor volt ez a hanukás világrekord kísérlet, és ők is jöttek, és a hősök terére mentek. És én nem akarok rossz számokat mondani, de 30-an, legfeljebb 40-en lehettek, amikor meghirdették, hogy most szembe menjünk a zsidókkal. És nagyon kevesen voltak kint, és tudod, mi jött ezután? És nekem ez volt egy nagyon érdekes dolog, az, hogy ők győztek, és ők érték el, hogy nem menjen a hősök terére ez a csapat. Ez egyébként nem volt igaz. No, kettes pont budaházi 12 pontjából, nem éneklem többé a himnuszt, csak győzelmek alkalmával. Ezt egyébként Robin is mondta már, de neki konkrétan az volt a probléma, hogy a mi himnuszunk az igazából egy siratódal. Melyik? Tehát inkább pátoszos. Egy kicsit túlpátoszos talán, de igaza van. Tehát jó lenne, ha lenne egy győzelmi induló. Van magyar győzelmi induló, a 48-asokat leszámítva. Van olyan dalunk, ami azt mondja, hogy de kurva jó magyarnak lenni. Igen, a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, amit egy zsidó írt. Hoppá! Miért baj azt a zsidó írt egyébként? Máté Péter. Olajbolya, amelyik tart. Jó, olajbolya, de az nem ő írt, hanem a gesztés, azt is lopta, és a szar. Nem. A Máté és Péter az egy igazi. Milyen jót átírást csinált ebből a Tereskova. Igen, nem szóval. Máté Péternek ugye... Ami egyébként 70-szer valós. Az egy alapszerűen. Úgyhogy nem az a gond. Egyébként teljesen ellenzem ezt a pontját Budázinak. Tehát ez elfogadhatatlan számomra. Mi azzal, hogy az Isten áldja meg? Hogy a himnuszt ő nem énekel, csak mi a győzelme, amit ő annak nevez meg én, hogy győztünk, ha kimentünk. Hát ez engem nagyon megdöbbentett. Mi történt vele? Talán egy kicsit most már kezd el szállni? Talán, be is érdekes volt ez a megfigyelésed, amit a műsor előtt mondtál, hogy a nemzeti radikalizmusnak a prominens emberei, és ez bárki lehet, egy idő után elhíznak. És tényleg így, mi is elhisztünk. Érdekes dolog ez a hozzáállás, hogy nem éneklem többé a himnusz, tehát a himnusz ez egy összetartást szimbolizál, és de most mit, tehát most kijelenti 300 év után Budázi György of Diósd, Count of Pest megye, vagy nem tudom, hogy most akkor a himnusz nem. Hát de kinek mondta ezt, kinek találta ki, miért, mi az indoka? Megmondom, mi az indoka, úgy gondolja ő, hogy az valóban egy szép alkalmakra tartogatandó dal, aminek meg kéne adni a méltóságát, ebben egyetértek, csak itt már megint egy kommunikációs csődről beszélünk, mert ez képes úgy megfogalmazni, hogy én állítom, hogy a magyar állampolgároknak a 99%-a, idejöttem azokat, akik nem csak hogy állampolgárok, hanem tudják is, hogy mi az, hogy magyarnak lenni, azok mindig néznek rá, hogy öcsém, te hülye vagy. Felszisztennek. Szóval ez, amit kimondott, ez így, és értem, csak mégse értem meg. Hármas pont. Nem fizetek parkolási díjat, mert lehúzás, és ebben a nyomorúságos helyzetben még van pofájuk Budapestre közel 30%-kal emelni. Egyébként is, amit csak lehet, nem fizetek. Hát költözön sarkadra, ott van egy ilyen Tesco, ahol ilyet lehet. És lóra is kell most parkolási díjat fizetni? Vagy csak az Index miatt húznak le? Igen, ugye őt megbírságolták, mert nem volt lámpa a lóra. Volt egy ilyen egy fél éve. Nem, Gyuri basszus, hát hogy jön ez a forradalom napjához? Igen. Hogy jön ez ide? Honnan jutott ez eszedbe? Aznak már úgy se kell parkolási díjat. Nem, én erre gondoltam, hogy fehér autóval járunk tüntetni. Otthon én ezt legépeltem az adás miatt, és így arra gondoltam, hogy Budaházi György, te, mi Petőfi Sándorunk, te, aki március 15-ére a 12 pontot összeírod, te nemzetünk okleveles gépészmérnöke, te csoda! És így beleírod azt, hogy lehúzás! Hogy nem fizetsz parkolási díjat, mert lehúzás! Ez kurva jó! Hát Petőfi ezt nem íratta le, akkor még volt parkolóhely. Nem parkoltod a sok bunkó, akinek ugye a rohadt kocsiját, akkor nem volt. Nem volt parkolási díj? Az hagyjál, hogy nem volt. De most gondolj bele, hogy lelki szemeimmel láttam, hogy a Budaházi György és a Novák előtt megrohamozzák az állami nyomdát, hogy ezt így kinyomtassák, és mindjárt ellenőrzik is az eredetiségét, és nem fizetek érte. De szóval azért lássuk meg, hogy ez az egyetlen populista pontja egyébként ennek a 12 pontnak. Tehát, de ez egy vicc, hát ilyet belevenni. Ezzel viszonylag sokan egyetértenek. Egyetértek. Kurvára egyetértek. Az utolsó mondatát. Egyébként is, amit csak lehet, nem fizetek. Lehet ezzel mindenki így van. Ezzel a Gyurcsány is így van. Viszonylag hosszú ideje mondom. Nemzeti konszenzus. Tisztességes anarchistaként, hogy polgári engedetlenségi mozgalom, senki ne fizessen. Hát ne fizessen adót, de ez így azért nem teljesen. Meg ellátási díjat a börtönbe. Leginkább egyetlen. Egy napig senki ne vegyen BKV-jét. Ha a BKV ellen akar tiltakozni, egy napig az egész ország ne vegyen vonatjegyet, mert amikor már 37. pontdíjat kellene kitölteni a kalauznak, úgysem fogja kitölteni. Az első 36 meg megszívta. Várják, jön a negyedik pont, mert azért a megborulás az így itt indult. Tehát, és ahogy belelovalta magát, van egy gondolom, az első kettőnél elfogyott a pont. Tehát... Megdobálom a hazárulókat mindennel, ami a kezem ügyébe kerül, mert megérdemlik. Tehát a melletted álló kis súlyú tüntetőben. Ha törvénnyel akarják tiltani, egyébként is nagy évben köpök a törvényeikre. Először is kezdjük, hogy ki a hazaáruló. Arra megvannak a definíciók. Jó, rendben van. Vannak. Például én. Lehetsz, de most vannak az egyértelmű hazaárulók, mint például most mondjam, Demszki, Gyurcsány, Gyergényi, Horváth Ágnes. Jó. Vannak itt páran. Polgár Tamás. Ezekkel maximálisan egyetértek, hogy nagy évben köpök a törvényeikre. De hát de mi van, ha valaki nem tud nagy évbe köpni, mert nincsenek fogai? De várjál, tehát kiverték a megdobálom, tehát ez a tényleg, a, szóval mondom, nem akarom tényleg a párhuzamot, de hát én azt hiszem, szóval Petőfi magaslatok azok, amikor valóban nemhogy megfenyegeti, tényleg félelmet ébreszthet az olvasó, az ezt olvasó hazárulóban az, hogy én megdobálak titeket bármivel. Annyira megint nem fog tetszeni a párhuzam, amit kijött, de ugye emlékeztek a Magyar Nemzeti Hip-Hop című Belga klipre, amikor Pajzs Miki, akit egyébként senki nem szeret. Egyébként 64 vármegyének a házi bulián voltam a délvidéken, legutóbb ott láttam táncolni rá magyarokat. Amikor azt mondja a szikrát, hogy állok a pusztában, gatyám lobog, seggem kilóg, gyomrom korog, Budaházi. Térjél magadhoz. Igen, tehát az a szörnyű, az a legnagyobb szégyen egy magyarnak, ha az ellenség paródiája célba talál. Mert amit lehet parodizálni ezen az oldalon, az nem méltóság teljes. Tudod, ünköt mindig. Igen, tehát az a paródia, ami ül, az a helyén is az gáz. Jó, igen, tehát egy Petőfit nem lehet parodizálni. Jó. Egy Petőfit azért nem lehet parodizálni, mert most elkezdett parodizálni, lehet, hogy lesz egy pár hülye, aki vigyorog, de alapvetően magadról állítasz ki szegénységi bizonyítványt. Míg ez, hát ezt meg azért nem parodizálod, mert jó, gyerekek, azért én elhatárolódom, megvédeném Gyurit, rosszabb lett volna, hogyha azt írta volna, hogy megköpőcsövezek minden hazárulót. Tehát az azért egy kicsit rosszabb. Tehát... Persze, előveszem a vitriolos vízipisztolyt. Na, lépjünk tovább. 5. Maszkban arctalanul tüntetek az állandó rendőrségi kamerázgatás miatt. Morális akarok lenni akár egy gép, első osztályú vidéki srác, igazi hős. Ember, kimész tüntetni, nem adod az arcod? Alapvetően abban igaza van, hogy a kamerázgatások azok alkotmányellenesek, ezt nagyon sokszor megállapították, ez a rendőrségnek az egyik alkotmányellenes intézkedése. A világ minden tüntetés. Leszarom, mi van tüntetni? Éppen egy alkotmány, ami olyan, amilyen, de azt szerint. Párizsban. Leszarom a szabadkőművesek összes nagyvárosát. Lefosom. Nekünk mindenhez jogunk van. Hát én megdobálom, ha ide jön. Hülye francia, ne jöjjön ide. Ja, megdobálom. Nem érdekel, ha törvényt írja. De nem tényleg, szóval miért, mit kamerázgat? Tehát Angliában pont a múltkori adás volt egy hírünk, hogy Angliában már mindenhol kamera van. Tehát ezt tudjuk is. Már a WC-n is kamerázzák őket. Big Minek? Brother show. Big Brother. Na most itt nekem ne csináljanak Big Brother show-t. Hát igaza van. Hát ha én kimegyek tüntetni, engem ne vegyenek nyilvántartásba, hogy én ezért tüntettem. Ez már régóta küzd ezért egyébként, Gyuri, ezzel egyet. Ez maximálisan. Ez remek, hogy ne rögzítsék a tüntetéseken résztvevőket, illetve a képeket ne lehessen felhasználni ellenük. Ez egy teljesen jogos követelés. Igen, de nem lehet felhasználni, akkor minek filmezi? De. Mazdban, arctalanul. Igen. Az azért nagyon vicces lett volna, igen, amikor Petőfi Sanyi bácsi kiáll. Nem, de a kameráztak volna úgy járt, hiszed? És mit csinál? Eltakarja a fejét egy szépen matyú himzett kendővel. Ez a Petőfi fejét nem is lett volna nagy baj, ha eltakarja. Azért tegyük hozzá. Ez tény. De azért te sem vagy. Jó, figyelj, én most már mit tudtam? 56-ban az AVH-nál hány egyetemista takart el a fejét, hogy nem csak Homéros, Shakespeare és Molière nem létezett, hanem Petőfi sem, majd erre foglalkozom a bombagyáron. Na, azt is kitalálták. Egyéb iránt, nem tudom, ezek szerint nem nagyon járt ki tüntetésekre, csak elő szokott az fordulni, hogyha ne adj Isten, valakit kiszúrnak egy ilyen tüntetésre, leadják a tévébe az arcát, csak egy pillanatra látszik, és mondjuk a főnöke nézi a műsort, akkor lehet, hogy másnap, ha bemegy dolgozni, összeszedetik vele a cuccát. És nem csinál ilyen semmit, csak kint ilyen volt. Többek között velem is előfordult ez. Nem kívánok. És nem csak vele, tehát volt, van még a bombagyárban olyan, akit azért rúgtak ki, mert egy tüntetésen ott merészett lenni. Ott volt, nem az, hogy ezért bombákat dobált meg, autókat borogatott. Egy rendes békés tüntetésen. Kiment. És a főnök azt mondta, hogy hát nem kell. Igen. Elnézést kérek, 1989 előtt egy tüntetésen részt venni, az esetek 80%-ában egyetemről való kizárással. Most nem ez van. Ez kurva nem érdekel, tehát ez 80%. Elvileg volt egy rendszerváltás. Mi volt? Gengszterváltás. Igen, és... Egyébként nem ebben látom az érdekesét ennek a pontnak. Valóban, mondom, én értem, és egész jó. Az a baj, hogy nehezen... Tehát ez se jó reklám. Amellett, hogy logikus, hogyha ezt mutatják a tévben, hogy maszkosok vonulnak fel, ez nem annyira jó. Ki kellene találni, azt javaslom, egy jó pofa maszkot, amit föl lehetne venni. Egyrészt humoros, másrészt kicsit vállalható. Legutoljára az Anonymous csoport tüntetett maszkban, ők a szientológusok ellen, ők félelemből. Én azt hiszem, hogy ha mi humorosan tüntetnénk, akkor nem a félelem jönne le, és nem az agresszivitás, hanem tényleg ez a jogos követelés. 2006. október 23-án vagy 3-4 ilyen fiatalt is látta a fehér csukja. Én vagyok Budaházi György felirattal. Szerintem ez a teljesen jól lehetne operálni. És itt jön a hatodik pont, ami ehhez kapcsolódik, és azt hiszem, ez meg kommentár nem kell, mert egyetért, tehát maximálisan egyetértünk vele, csak annyira szarul van az egész megfogalmazva, hogy ez nevetséges. Nem megyek be a rendőrök kordonjai közé, nem leszek karámba zárt állat. Igaza van. Gyuri, 20-án én ezt kértem, hogy ne menjen be a tömeg. 20-án sok mindent kértem, mint emlékszünk, ellenkező dolgok történtek, mindegy. Ez is nem kell bemenni. Most kitettem a ombudsman jelentését a bombagyárra, ez többszörösen is jogsértő, emberi méltóságot sérti, a gyülekezési törvényt sérti, és cenzúrának minősül ez a karám felállítás. Lehet ezt lobogtatni, ezt vinni a rendőrökhöz. Örülök, hogy végre ti is így gondoljátok, ahogy mi hazárulók. No, hetes. Ha előállítanak, mindenért panaszt teszek, feljelentem őket, megtagadom az együttműködést, és igyekszem olyan pimaszul viselkedni a hatalom szerveivel, ahogy csak lehet. Mert ugye a legjobb taktika, hogyha bevisznek, és ki akarnak veled baszni, akkor még kurva anyázzál is. Hát, ha még jó, meg is vernek. Igen, nem vagyok benne biztos, hogy ez hasznos pimaszul viselkedni. Nem azért, én tudom, hogy hogy na mindegy, szóval van bizony arra azért, tehát hogyha magaddal akarsz kibaszni, ez jó, tehát mondd azt, hogy igen, én összevertem a ruszki emlékművet, hát maximum ülsz érte egy kicsit. Vagy megpróbálhatsz kibújni, illetve még egy lehetőség, hogy hát ha egy jobb érzésű rendőrt kapsz, tudom, nincsenek, de ha esetleg mégis, mert például Bombagyára nem egy rendőr van regisztrálva, sőt, akkor ki lehet, hogy ez nem esik jól, és talán az sem jó megoldás, hogyha őt elvadítod magadtól, illetve tőlünk. Az meg, hogy panaszt teszel, feljelented őket, kérlek szépen, eddig mit csináltál? Gondolom ezt. Hát, hogyha olyat tesznek, akkor panaszt kell tenni, ki kell állnunk magunkért, és jó, hogy ezt egyébként a híveidnek is elmondod, mert valóban ez az út. A pimaszság az nem viszont. Szerinted Tomcat az mióta viselkedik pimaszul a hatalom szerveivel? Amióta ismerem, sőt, előtte. Na most én egyik... Csak a hatalom szerveje pimaszul viselkedni, az akkor működik, hogyha tudod, hogy mi módon viselkedj pimaszul. Igen, szóval a pimasság, én a pimasság, Tomcat pimasság az egy ilyen jópofa, humoros, kedves, ilyen de rámutató pimasság. Budaházinak az ez ilyen, hey, mit képzelsz magadról, te szemétlen? A tahóság meg a pimasság között azt gondolom, hogy nagyságrendbeli különbségek van. Nagyságrendbeli. Ezt értettem én is. Nem. Hallgatói küldjék bányás megfejtést. Nem, 8-as pont. Nem segítem az idegeneket. Ideértve a zsidókat, s a cigányokat is, akik ha az érdekük úgy kívánja, akkor magyarok, ha úgy kívánja, akkor nem. Ott teszek nekik keresztbe, ahol csak tudok. Hát ez már benne van abban, hogy nem fizet semmit, mert hogy nem fizet. De alapvetően azért egyet lehet ezzel érteni. Tehát azokat a zsidókat, cigányokat és idegeneket, akik így össze-vissza, hol magyarok, hol nem, ezeket valóban keresztbe kell tenni, ahol csak tudunk. Csak tudjuk már, hogy hol a határ, és kik azok, akik ebben nem tartoznak bele, mert ebből vannak a bajok, és nem abból, sokkal kevesebb van abból, hogy ők így viselkednek, mint abból, hogy a keresztbe teszünk azoknak, és akik nem ilyenek. Az előbb volt egy elszólás, hogy nem nekik tenni keresztbe, hanem őket tenni keresztbe. Igen, ez direkt volt. Kíváncsi voltam, észreveszed-e. Észrevetted, jó van. Már felsőbb osztályban lévő. Keresztbe vagy keresztbe, de legalább szabad levegőn van. Én ezt is marketing szempontból kommunikációs csődnek látom. Jó, hogy nem akarunk megfelelni senkinek, de ez a mondat, hát ez így, ez a két mondat, ez önmagában szerintem nem azt az értékrendet képvisel, vagy nem olyan módon, ahogy az vállalható. Már aki nem, hát persze, aki kemény és meri a karját lengetni, és kiirtásról beszélni, az egy tökös gyerek, úgyhogy van azért még ennél is tovább keményebb. 9-es pont. Ne csodálkozol, hogyha valaki a túloldalról ugyanezt csinálja, és egy kicsit erősebb, aztán tökör. Jól el vannak egymással. Na, 9-es pont. Ezt imádom, 9-es pont. 9-es pont, fegyverkezem. Gyerekek, 55 ezerért van egy AK-74-es eladó, egy tárlőszerrel. Lehet jelentkezni a szerkesztőségbe. Komolyan, ez nem vicc, tényleg. Plusz 3 év felfüggészt. Nem én adom el, tehát nekem semmi közöm az egészhez, de tényleg van egy Kalasnyikov, 55 ezerért odaadja a srác a tárlőszerrel. Lehet jelentkezni, működik, teljesen full jó. Sőt, ki is próbálta ugye a BRFK székháznál, és nem volt vele baj. Na, 10-es pont. Nem vetem el az erőszakot, sőt, egyenesen szükségesnek tartom. Már mihez? Nem veti el az erőszakot, és egyenesen szükségesnek tartja, akkor a legutolsó olyan tüntetésen, amikor a rendőrség őt megpróbálta megfogni, akkor miért nem konfrontált, és miért hagyta ott a kisgyerekeket az utca közepén, és tűnt el? Nem, hát ez örön aluli volt, de igaz. Nem kisgyerekeket, nekem egy maradt meg vele, most nem bántam, én elmondom, amit gyerekek, gondolok, és ez az igazság. Mi az, hogy szükségesnek tartom az erőszakot? Ha forradalmat akar valaki csinálni, akkor csináljon forradalmat. Jó, ebben igazán mondom. Ezt mondjuk már mi jó, szükség, igen, szükség, nem vettél az erőszakot, rendben, egyen szükséges, ebben is igazabban, ugye mihez szükséges, meg miben azért az eredet. Nem, sosem tűzik, hogy mit akar elérni, tehát a 12 pontos is benne, igen. Mi a célja? Ne legyen mobiltelefon, hát ott van a hún. A mozgalom oldalán, például. Mit nevezünk erőszaknak, mit nem vett el? Neki van mobilja, miért? Erőszak, szex. Szükségesnek tartja az erőszakot, mert vannak tizen, és akkor bele lehet rúgni egy darab újságíróba? Nem ez a célja. Ha ez a cél, és azt az újságíró, érdemes arra például a Friderikuszt fejbe kell rúgni, pont. De hogyha ott a Friderikusz, és vagyunk tizen, igen, fejbe rúgjuk, és ez egy szükséges erőszak. Hiába nézel rám ilyen csúnyán. Igen, Friderikuszt, neki futásból kell fejbe rúgni. Ars poetica. Nem tetszik? Nem. Hát sajnálom. Az élet az ilyen. Az élet ilyen. Tehát mi azért alapvetően szélsőségesek vagyunk mi is, csak nem látszik. No. Nem, de szóval itt nem írja le, hogy mire. Tehát itt elolvassa az átlag hülye, aki csak most ismerte, hogy szeretné ő is ilyen nagyon magyar lenni, mert ismerik egy-két srácot, akik így jól nyomják, meg zászló, meg volt Magyar Szigeten, és akkor benne lenne ebből, ami most itt Pesten lesz, és akkor megnézi. Erőszak! Egyébként én írtam, erről is írtam, mert a Bombagyár az ilyen hely, hogy írunk, és elolvassák néhány ezeren, és megértik négyen. Abban az volt, hogy pontosan a nemzeti bolsevik párt, az orosz nemzeti bolsevik párt az új kapcsán írtam, ez 90-ig működött, hogy ők ugye az erőszakot tűzték ki a kampányban. Ez egy nevű fickó is. Igen, csak az a kicsit más volt. És ők ilyen plakátokat raktak, illetve politikusok ellen kisebb erőszakos dolgokat indítottak, leöntötték őket, megdobálták, ezek pofon vágták. Nagyon nagy társadalmi támogatottságot értek el ezzel, és soha sem... 89-et vagy 90-et. Te mindenkinek szólsz a szövegére? Kurva jó. És soha senkinek, és soha nem érték el ezen nagy támogatottság mellett az 5%-ot. Az embernek tetszik, de nem szavaz az erőszakra. Ilyen szempontból is marketingből nem. Tehát ez egyes. De miért lenne egyes? Nem akar pártrendszert. Én így szeretne burázni diktatúrát. Nem. Oké, egyetértek vele a pártrendszert, én sem szeretnék. Pártokráciát. Ebben is igaza van. Csak mondom, kell támogatottság. Tehát akármilyen tökös gyerek, hogyha nincs támogatottság, akkor az lesz, ami most, hogy fogynak. Az utolsó két ponttal viszont azt hiszem, hogy túl sokat nem lehet vitatkozni. Nem hagyom, hogy az országomat többszörösen tönkretevő mocskok még egyszer élve megússzák, illetve 12, soha többé nem adom a szavazatomat olyan emberre, akire nem tudok felnézni. Akkor ne szavazom az Orbánra. Nem is szavaz rá. Nem is szavaz, nem is hülye. Minden azt hitted, hogy fideszesek a budázi? Nem, ez egy vicc volt, mert az Orbán Viktor alacsony, azt hiszem én megértettem. Budázi magas. Nem tudom, hogy milyen meg budázi, én mindig csak tévében láttam, és mindig elfordultam, erőnök nem kell. Jaj, hát te nagyon-nagyon vicces vagy. Várjál, Tomkette, a 11-eshez mit szólsz, mint? Nem mondjam, hogy az országban többszörösen tönkretevő mocskok. Hát továbbra is azt mondom, hogy ott basztuk. Nem, mi az, hogy még egyszer élve megúszszák? Hát egy pár dolgot megúsztak. Hát tudod, reinkarnáció. Tehát... Tomkette nem elég reinkarnáci. Na, igen. Jó, ez a kettő pont, ez a két pont. Jó, hát ugye kicsit elkéstünk, mert eddig se kell lehet olyanra szavazni, akire nem néztünk föl, de lehetett. Nézd, hogy még egyszer élve megúszszák. Szóval gyerekek, 90-ben is megúszták, meg hát ott... Érdeklődni szeretnék, 90-ben hol volt a Budaházi? Sőt, 86-ban hol volt a Budaházi? Ott volt a Lánchídon, és eltörték a hátán a gumibotot? Építette a vállalkozását, hogy most már Budaházi lehessen. Én sem voltam sehol. Ügyesebben csináltam. Jó, de te még a csatogó falepkét tologattad. De ügyesebben csináltam én mi, mert ő most tud ezzel foglalkozni, meg a magyarsággal, mi meg a megélhetésünk mellett foglalkozunk a magyarsággal, nekünk is azt kellett volna csinálni, hogy szépen. Hát a megélhetésed mellett próbálsz foglalkozni a magyarsággal, van, aki meg megélhetési magyar. Hát ez azért túlzás, ezt ne jelentsük így ki. Bocs. Jó, mondjuk, az tény, most hogy ebből... Most elnézést, végigolvastam ezt a 12 pontot, erről az emberről egyetlen egy dolgot kellene gondolnom. Elég gyorsan kerítség körbe szögezd, ott a mert önveszélyes. Ebben egyetértek, hogy amit ő csinál az önveszélyes, mert célra nem fog vezetni, senkire nem hallgat, megy a feje után, ez végszónak is jó, mielőtt elélünk. Több kárt okoz, mint hasznot ezekkel a 12 pontokkal, annak ellenére, hogy tényleg maximálisan támogatandóak a célok, és maximálisan támogatom azt, amit elmond. Igen, igaza van, de ezt nem így kell. És ezt hányszor elmondtuk, és mi vagyunk a rovattárulók. És nem most itt egy balliberális ugyanezt mondja, tehát mi is balliberálisak vagyunk. Ő hogy reklámharcnak lenne jó, de nem hagyja, hogy valaki fölépítse azt a marka, ezt a brandet, azt az arcot, amire szükség lenne. Amit például Tomkettből sikerült magának is fölépíteni. Tomkett TM. Az országban dúlt a lapon, az ország tönkre ment, ez a tévében is ment. Csak küldözte a labant, az árvad magyar, csak kanyargatta, zarolta a népen. És akkor jött a tenkes kapitánya, ő oda csak, hogy kanyargatni lát. És emiatt az ember úgy imádja, kapitány, úgy szurkoltam múlkor egy harca alatt, hogy sajnos emiatt egyik lepke elmaradt, és azt álmodtam éjjel, hogy hív a tanár, hogy elmaradt. látni látsz, és emiatt az ember úgy imádja ezt a birtoklat, kapitán. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ha nagy leszek, én veszem át szerepét, és én leszek a hős, aki mindenkit csak véd. Ha terít, apja veri, és sír a teri, én megvédem őt, így terjed a hírtel. És akkor jött a tenger kapitánya, hogy oda csak, hol sanyargatni lát, és emiatt az ember úgy imádja ezt a birtokat, kapitán. Akármi is tesz, minden primitív neki, ha védek, az is hiba, csak áll a vita, a múltkor épp, hogy el nem kezdtem bőgni. Akkor jött a szentes kapitánya, s anyu futott, hogy nézze a csatát, lopakodott az apu is, hogy lássa ezt a tiltóklat, kapitán. A gazdasági válság miatt Európa szerte erősödik az idegengyűlölet és a rasszizmus. Az amerikai Stratfor intézet elemzői a Gárda jelenséget is vizsgálták. A Stratfor szerint az adatok szorványossága ellenére bizonyossággal megállapítható, a gazdasági recesszió súlyosbodásával fokozódni fog a feszültség az őslakos népesség és a bevándorlók között. A bevándorlás ellenesség már nem csak a szélső jobboldali ifjúsági csoportokat jellemzi, hanem sok sikeres párt választási platformjába is bekerült olyan fejlett országokban, mint Ausztria és Svájc. A texasi elemzőcsoport szerint az idegengyűlölet drámai mértékben felerősödik recessziók és gazdasági válságok idején. A kisebbségeket ilyenkor vagy a gazdasági bajok okának kiáltják ki, vagy olyanoknak tekintik, amelyekre feleslegesen költenek közpénzeket. Sok közép-európai és balkáni ország első súlyos gazdasági válságát éri át azóta, hogy demokratikus társadalommá alakult át. A kommunista rendszerben a szigorú államhatalom még le tudta törni a kisebbségek elleni erőszakot, vagy egyszerűen nem vett róla tudomást. Most azonban a szélső jobboldali csoportok az egész régióban kampányt folytatnak a cigányok ellen. Különösen Magyarországon, ahol a szélső jobboldali Magyar Gárda működik, de a szomszédos Szlovákiában és Romániában is. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a roma bűnbandák rendkívül aktívak és erőszakosak Közép-Európában, a Balkánon és Olaszországban, írták az elemzők. A Stratfor arra is rámutatott, lassan szertefosztanak egyes a második világháború után keletkezett tabuk is. Hát először is a nyugat a szélső jobboldaliság miatt, másfelől meg itt saját maguknak mondanak ellen, egyik mondatukkal a másiknak. Harmadrészt meg ez nem egy új keletű jelenség, ez minden egyes ilyen esemény sorozatnál fordul, illetőleg a történelem során minden egyes olyan fázisban, ahol ugye felerősödött úgymond a globalizmus, tehát például mondjuk a római birodalom idején, az mindig kivált egy olyan ellenreakciót, ahol a helyi népesség, tehát a globalizmus az erősíti a nacionalizmust. Tehát ebben semmi újdonság nincs, de... Tehát amikor jön valami nagy birodalom, beteszi szőrös kezét a lábával, vagy hogy mondják ezt, és akkor a helyiek azt mondják, hogy a kurva anyád, mi vagyunk az ujgurok, és mi nem akarjuk ezt. Így van, tehát ez mindig előfordul, tehát... Kivétel az Amerikai Egyesült Államok, ahol is a texasi jellemző csoport elfelejtette leírni azt, hogy ők már sikeresen kiirtották az összes indiát, tehát senki nem akarja őket kipicsázni Amerikában. Hát de ahogy nem akarják, hát már ki is kiáltották a független, mit tudom én, Dakota köztársaságot, hogy melyiket volt ilyen? Volt valami, de elég hamar lebombázták, ez 73-ban volt, ha jól emlékszem, aztán kiment az FBI is halomra lőtte őket. Most megint csináltak, megint halomra lesz. Van egyébként erről nem beszélek, most nem tudom megmondani, hogy pontosan, saját csináltak minden. Hogy pontosan melyik területen utána lehet nézni, de én úgy tudom, hogy még mindig van egyébként egy kis szuverén indián közösség, akik kaszinók fenntartásával vannak el. Van 2-3 kaszinó, és az teljesen külön, tehát adózási rendszer így Amerikához semmi köze, pénz semmi köze, az ott ugye helyi pénznek számít, és ők ott el vannak. Tehát azért ott van egy-két indián fejes, ugye, hát a jelenleg indiánok főként kasszabban akinek jelenek, nem lopták de, de valóban tény, hogy... Nem is beszélve egyébként az Amerikai Egyesült Államokban, hogy gazdasági válság idején majd pont Texas és dél. Hát igen, az volt Egyesült Államokban, ugye... Nekem mentesek ettől, de... De az az érdekes, hogy milyen komoly elemzőcsoport kell ahhoz, hogy egy, nem tudom, legalább 100 éve ismert politológiai alapvetést így bebizonyítsanak, vagy megemlítsenek, hogy igen, tehát baj esetén növekszik az idegen gyűlölet. Én mondtam, a tömeg radikalizálódni fog, ezt meg lehetett mondani egy éve is, és nem mégsem vagyok elemző. Az a vicces, nekem ez a kedvenc kifejezésem, hogy rendszeresen visszatér, és soha nem szenteltünk neki szót a rádióba, végre valami, amit az elmúlt 60 adásban nem mondtunk. Azt mondja, hogy a vizsgálták a gárda jelenséget, tehát így leülnek, hogy cigányok össze-vissza bűnöznek, rettegésbe jár tőlük a fél ország, meg minden. Nem értjük, hogy van az, hogy most így először 50-en, aztán már 100-an, aztán már még többen így összeálltak, és azt mondták, hogy kurvára elegünk van. Mi a lehet az oka ennek? Tehát nem biztos nem a cigánybűnözés. Oké, hogy igen, a cigánybandák azok rendkívül aktívak és erőszakosak Közép-Európában, a Balkánon és Olaszországban. De hogy? Tehát hogy? Ő Jézusom, hogy lehetnek elejét venni, ha nem úgy, hogy a cigányokat nem engedjük bűnözni? És pont Texasban, ahol legális a fegyvertartás. Azért bocsánat, itt a vastag betűs rész kicsit hiányos, mert ugye ugyanezek az elemzők leírják be, hogy ez már csak kisbetűkkel van, tudjátok, mint a banki kamatokról szólok. Hozzátéve, hogy ezek a tények nem szolgálhatnak mentségül sem a cigány emberek által elkövetett erőszakos cselekményekre, sem a roma ellenes támadásokra. Mondják ők, akik így... Mondj egy roma ellenes támadást! Mert pusztán a társadalmi nyugtalanság dinamikáját mutatják. Ne! Hülyeség. De csak na Léci, egy roma ellenes támadást, amit szélsőségesek hajtottak végül. Léci. És nem az, hogy magukra dobják a kézigránátot, hogy kiderült. Nem, ami biztos. Tehát ami az volt, hogy mit tudom. A fantomgárdisták oda mentek, és fú, és nagyon elpicsáztak egy-egy cigányt, vagy akárkit. Mert már kicsit tudom, hogy állandóan csak azt mondják, hogy a rasszisták, és sajnos nem. Szégyellem magam, hogy nem írtjuk őket. Tehát konkrétan. Szégyen. Roma ellenes támadás. Szégyen az, hogy a rendvai már nem tudom hanyatszor próbál spontán orgazmust elérni a parlamentben arra a szóra, hogy a rasszisták meg szegény cigányok, és nem. És már nekem kellemetlen, hogy szerencsétlen Gyurcsány Ferenc, szegény öreg barátunk, beleőrült abba, hogy és ott Raskó és Tiborral az élen, már nem tudnak mit csinálni, egymáshoz nyúlnak, mert már ezzel egyszer mondják, hogy itt van a szélsőjobboldali támadás, és mindig kiderül, hogy cigányuzsorások egymást baszogatják. Hát már nekem kellemetlen az ő nevében is. Hát Mortimer óta ezt már úgy tudjuk. Meg a Kozma azért nagyon ilyen jó dolga cigánynak a világon is, mint Magyarországon. Hát, mint a parazita így lóg ki belőled, ömlik a rothadó húsodból kifel az undorító kis cigánypudré, zabál, és te nemhogy elnyomod, mint a férget, vagy megpróbáld levágni a karodat, ha kell, vesszen a jó rész is, csak tűnjenek már el innen. És nem csak ők, hanem a kis elfbarátaik, meg mindenki, aki támogatja. Tehát engem nem érdekel, hogy valaki cigány, hanem elcigányosodott, tehát tőlem lehet olyan fehér a bőre, mint a papírlap. Bár egyébként mondom, az A4-es papírlapot színmintának használhatnánk. Tehát addig ők nem magyarázzanak. Nem elnyomod a parazitát, hanem itt segítesz azt neki elni, odahozod a szomszéd karját is. Ugye, ami keresgéld a szavakat. Nem nagyon van. Hova kerültél? Ugye a Zenenin belül hoztak létre egy 50 fős nyomozócsoportot a pécsi a kézirányos nyomozásra is. Igen, kapcsolatban. Na, hogy ugye derítsék föl ez az 50 fő, semmi más nem kapott feladatul, csak derítsék föl az összes cigány ellen elkövetett bűncselekményt, hogy vajon melyik szélsőjobboldali szervezet, meg milyen náciak, meg kik csinálják. Ez volt egyébként a legnagyobb öngól az elmúlt, nem tudom, x időszakban, amit elkövettek ők, mert hogy ott vannak, kapják a fizetésüket, és nagyjából malmozni tudnak, illetve eddig az elkövetőket, akiket elkaptak, a Pécsen cigányok voltak. Mindenhol nem találnak. Mondjuk várjál, lehet, hogy azért nincsen magyar elkövető, mert már magyar nincs ebben az országban lassan. Tehát így arányékban olyan nagyobb esélye van, hogy cigány lesz az elkövető. A tény, hogy a bűnözésben rettentően felül reprezentáltak. Bal liberális oldal valamit köpjön, vagy nyeljen már. Szegények ilyen helyzetbe kerültek, nem tettnek róla, ugye? Sava! Szóval, azt azért mindenki mondhatjuk, hogy vannak romák elleni támadások. Ezt ki... Kimondatot, hogy semmi értelme. Szeretném befejezni a mondatomat, mielőtt nekiálltok kiröhögni. Tehát én jó, most de utána úgy jársz, mint a budaházi, figyeld meg. Nem kifejezetten vadászpuskás és egyéb történetekre gondolok, de azt ugye senki nem jelentheti ki, hogy az egységsugarúak időnként csupán időtöltésből követnek el. Arányom, barátom, arányom. Mondj már egyet, csak egyet. A statisztikai hiba határ, ha egy történik egy héten vagy tíz. Hát... És közben ezek meg megerőszakolják az öregeket, kinyomják a szemét, megölik, utána erőszakolják meg, tehát így a sorrend változik, a lánygyermekeket, a lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát, ha jól emlékszem, fegyetadással korábban, amikor sikerült itt debütálnom, akkor kivételesen még abban is egyetértettünk, pont valami ilyen hasonló kérdés boncolgatása kapcsán, hogy azt gondolom, hogy alapvetően ez a kisebbség elment idáig, az ennek a kisebbségnek a nem kezeléséből adódik. Tökéletesen egyetértünk. Nem mentek fel őket. Tehát nem érdekel. Tehát van egy fegyver, és rosszra használják, most kicsit sátít a példa, de akkor én arra a fegyverre is mért. Tehát nem mondjuk, igen, elég rossz a példa, de akkor azt a fegyvert, azt ki kell venni ennek a kezéből. De én ezt nem tudom most magam javára forgatni már, mert ez használhatatlan. Nem kell, tehát nem kell a roma bűnözés javára. Romabűnözés nincs, cigánybűnözés van. Azt sokszor elmondtam már, de hát ha valaki először hallgatja a rádiót, hogy ez a cigány szó honnan ered. Ez egy bizánci görög szó volt, ez az acigános, vagyis törvényen kívüli, törvény nem tisztelő. Innen ered maga a nevük. Miről beszélünk? Hát ezt mire kapták ezt a nevet? Hát a német az onnan ered, azt a német szlávoktól kapták, a néműből, a némából, mert nem értették a szavát. A talján az itáliánból ered, és minden a név nevének van valami köze ahhoz, hogy hogy ismerték jó, meg. Jó, lépjünk. Nyertünk. Rendszeresen játszott szerepjátékokat, köztük gyilkossággal összefüggőeket is. S. Sándor, akit édesanyja Balla Irma volt, debreceni fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádol az ügyészség. B. Attila, aki a gyilkosság napján egy bagaméri szalonnasütésre vitte a vádlottat, az ügyész kérdésére elmondta, rendszeresen játszottak szerepjátékokat, legalább havonta egyszer a játék témája gyilkosság volt. A további tanúk is megerősítették, hogy többnyire szerepjátékokat játszottak, amikor együtt voltak. S. Sándor vádlott kérdésére, miszerint tapasztalták-e azt, hogy a játékok során bárki agresszíven viselkedett, vagy megölte volna a családtagját, valamennyi tanú egyértelmű nemmel válaszolt. Veszem a szerepjáték. Hát gyerekek, lehet ennél nagyobb fasságot, ezt a Magyar Nemzet írta. Tehát ezt leírja az akármilyen idétlen, mit tudom én, metró, abban vannak ilyen cikkek, de bazdmeg, ezt a Magyar Nemzet alkotta. Milyen szerepjáték? Liszkai, hülye vagy, hát ilyet lehozni. De milyen szerepjáték volt? Teljesen mindegy, gyilkosság volt a témája. Láttam olyan szerepjátékot, amiben nincs gyilkosság? Igen. Született gondoljatok bele, hogy feleség? A 4,5 évesen papás mamást játszottatok az óvodában, akkor gyakorlatilag az erkölcsi alapjaitokat tettétek tönkre. Jézusom! Milyen már érted, ülnek ott, sütik a szalonnát, és akkor dobjál. Jó, dobja a kockát a tűzbe. Akkor ott elülöd meg anyád. Egyébként ismertem. Sőt, hogy ült, bassza meg, legalább a szalonnát. Le fogják csukni a Novák családot azért, mert ő volt a felbújtó. Ki az a Novák család? A mágusnak a föltalálása. Ja, azt hittem, hogy valami összevonás volt a Jobbikban. Én ismertem egyébként a Balla Irma testvérét, ő egy ember, és talán ha Balla Lászlónak hívták, nem vagyunk benne biztos, ő volt a régi iskolám, a gimnáziumomnak az igazgatója. Na, de nem sokáig. És ott volt a ballagás. A ballagásomon nem volt ott, mert hogy akkor már nem volt, majdnem, ő akkor már nem volt iskolaigazgató, gyakran járt huszáros mentében, és csak neki lehetett dohányozni mindenhol, amikor ugye megkérdeztük, hogy vaj, miért, akkor azért, mert én vagyok az igazgató. Aztán a bíróságban ezt nem fogadták el, amikor sikkasztás miatt odaűrt. Egyébként ez példája annak, hogy attól, hogy te mennyire vagy magyar, ugye annak nincsen köze ahhoz, hogy hát szóval ismertünk már olyan kidobókat, meg keményebb embereket, akik mondták, hogy óriási magyarok, hát őket mindig arra nevelték, meg ugye, szóval vannak példák, hát ő is egy ilyen volt, aki máshogy fogta föl, kicsit eltűntek pénzek, nem 40 millió környékén ment el, aztán ő megúszta valahogy, valamilyen módon. Szerintem egyébként azért, mert benne kellett, hogy legyen az igazgatóság többi része, vagy legalábbis, és a tanárikkal legalábbis egy kis szelete, hogy ennyi pénz eltűnt, és kimosták elég ügyesen, úgyhogy visszajöhetett, és vissza is jöhetett tanárként, tehát én gyanítom, hogy azért... Tehát, polgármesterségnek se kizárók, hogy az előző ciklusban lecsukták. Tudott erről arról. Aztán az iskola igazgató, a szintén fideszes Vér Magdolna lett nálunk. Ne nevezjenek ki! Hát ezért igazgatói járt annak idején. Ő bejelentette. Nem sokkal később vérnarancsnak magyarosított. Sose felejtettem el, hogy ő Eszem őt az olvasónk, mert a Vas Rezső nem igazgató, itt Vas Rezső volt. Semmi, vannak ilyenek. Küldjetek be vicces tanárneveket, gyerekek. Sose felejtem el, amikor ő bejelentette évnyitón, hogy hát sajnos Balla László igazgató úr már nem annyira, ugye hát mindenki tudta, mert hát azért benne volt az újságban, hát mert hogy más elfoglaltság, hát igen, próbálgatta a rablóhát. Én nem szívesen, de ideiglenesen. Most ideiglenes igazgató az, amíg én ott voltam, és az még vagy 6 év volt, nem voltam, mert összesen, ugye egyediktől, tehát ez 8 évet jártam a gimnáziumban, mert tehetséggondozó volt, meg nagyon király vagyok, és ő addig ott volt, mint ideiglenes igazgató, és a diákönkormányzati tag is voltam, mi úgy gondoltuk, a diákönkormányzat arra való, hogy keverjük a szart, tehát azért ez azelőtt is volt, csak akkor még kis szinten, tudtuk, hogy belenézhetünk bizonyos papírokba, és belenéztünk ilyenekből, hogy milyen ruhapénzért. Tanárok kaptak évi 500 forintot ruhára. Aztán az igazgatóság egyes tagjai most nem jól öltözöttek. Nem akarom kijelenteni, hogy kik, mert ugye ez nincs jogom, de volt, aki például elmehetett ilyen továbbképzésre, ilyen Hawaii-ra, meg ilyen helyekre, ilyen évi 40 milliós fizetésén, meg ilyenek, szóval voltak érdekes dolgok, tehát zajlott az élet. Minden állat egyenlő, de néhányan minden állatnál egyenlőbbek. Bocsánat, én egyébként Balla Irmának az emlékét meggyalázandó, azért elmondanám. Igen, ez egy ilyen műsor, tehát ez a Balla Irmáról, tehát őt a saját fia agyonverte. Na most ilyen azért nem olyan gyakran van. Most ezt, vannak úgynevezett pszichológusok, akik foglalkoznak is azzal, hogy tulajdonképpen miért veri vajon agyon valaki az anyját. 5 éves korában a kezére utott, amikor a bugyjába turkált. Lehetséges, nagyon sokan beszélik, hogy igazából ez a kedves Balla Irma, ez a halálba szekálta a gyerekét, és nem bírta tovább. Nem tudom, hogy ez így van-e, hát nyugodjék békében. Istenem, de biztos a szerepjátékozókkal, tehát ez a legegyszerűbb. Szerepjátékozók. Ez neki dobó kockát. Így van, és tiltsák be a Pokémont, ja. No. Na nézzük, mit a Vatikán küldöttsége gyönyörű véleményes. A Vatikán küldöttsége Izraelben azt hangoztatta, hogy akik kétségbe vonják a holokausztot, nagyhával, azok nem számíthatók katolikusnak. Kiskával. Ezt a kijelentést a jelenlegi feszültség oldására szánták a pápa májusban várható látogatásának alkalmából. Antonio Franco pápai nuncius a 16. Benedek pápa által rehabilitált William püspökre utalt, aki tagadja az egész holokausztot, és azt mondja, hogy nem voltak gázkamrák. Avner Shalev, a Yad Vashem intézet igazgatója elégedettségét fejezte ki Franco kijelentésével kapcsolatban, és azt is mondta, hogy konferencia jó lépés volt arra, hogy bizalmat építsünk, és párbeszédbe lépjünk a közelmúltbeli vatikáni krízis után. Sőt, van a Vatikániban? Hát igen. De ez valami hihetetlen. Még szerencsé, hogy én kristás. Van liberális náci véleményét hallottam. Te katolikus vagy? Meg vagyok keresztelve. De mire? Katolikusnak. Hoppá, és tagadod a holokausztot? Mi az? Na hát, diplomatikus. Most felültem a kedvenc könyvünket. Ugye tapasztaltabbak már tudják, hogy mi a kedvenc könyvünk. Aki nem emlékezne, mondom, hogy... de most az nincs. Vicceltünk. Nem, ez egy kicsit vékonyabb. Ez az Antológia Antijudaika. És mondjuk, keresünk olyat, aki ki tudja mondani. Bonaparte Napóleon 1769-1821-ig Franciaország császára és hadvezér, következőt mondta, biztos nem volt katolikus. Sáskák és hernyók a zsidók, s felfalják Franciaországot. Aztán Mózes óta uzsorás és szipolyozó népként egyesültek a zsidók. El kell őket teljesen tiltani a kereskedelemtől, amiképpen iparától megfosztják az aranyművest, aki talmi aranyat dolgoz fel. Aztán zsidóktól is kaptam csapatokat a lengyelországi hadjáratomhoz, de ők fizetséget kértek. Csak hamar rá kellett jönnem, hogy legfeljebb arra jó, hogy használt ruhát áruljanak. Aztán törvénykezni kell mindenhol, ahol az általános nyugalom veszélyben van. A kormány nem nézheti közömbösen, ahogy ez az alávaló népség megszállja Franciaország minden provinciáját. A zsidókkal sajátságos népként kell elbánnunk, államot alkotnak az államban. Elriasztó a francia nemzet számára a legalantasabb uralma alatt végezni. A zsidók a modernkor rablómesteri, az emberiség dökkesejűi, politikai, nem pedig emberi igazságot kell velük szemben érvényesíteni. Ők nem valódi polgárok. Egyébként folytatódik még másfél oldalon keresztül, és ez pedig a kód Napóleonból származott, illetve Napóleon visszaemlékezéseiből, illetve az államtanács előtt elmondott 1906. évi április 30. és május 7-i. Nem biztos, hogy volt jó néhány olyan támogatója, ami egyébként alapvetően onnan származik. Igen, ám, csak az nem viselkedett aként, tehát megint elmondom szépen lassan, mert te új vagy a műsorban, hogy ez nem származási kérdés. Tehát a származási kérdés két népség veszi figyelembe, a nácik, meg a zsidók. Azt, hogy te minek születtél. Nem, az a lényeg, hogy miként viselkedsz. Mint ahogy az én sváb őseim 1848-ban már, mint délvidéki svábok, harcoltak Kossuth mellett magyar honvédként, holott még Mária Terézia telepítette be őket, és lehet, hogy magyarul se tudott az Űrge, de azért ott harcolászott, és senki nem mondta neki azt, hogy ő német. És nem is ez volt a lényeges, de a mai napig ők svábok. Napóleon szeretett női lábakat szagolgatni, ugye mégsem mindig üzengette egyébként, hogy ne mosakodjék. Ne fűrjéne! Jutott eszembe nekem. Úgyhogy neki volt, aki nagyon szerette az izzadság szagot, hát Mozart pedig imádta, hogyha leszarják, úgyhogy azért nagyjainkra még József Attila meg. József Attila meg megbaszta az anyját. Na tehát akkor megyünk tovább. Na. Az etnikai konfliktusok miatt polgárháborús helyzet van kialakulóban Magyarországon. A szélsőjobboldali radikalizmussal szemben megjelent a cigány radikalizmus, jelentette ki Farkas Flórián, a Lungodrom elnöke szerdán a parlamentben a Mind Magyarok Vagyunk címmel megrendezett konferencián. Farkas Flórián azt hangoztatta, ha ennek nem vetnek gátat, akkor az etnikai konfliktusok megállíthatatlanok lesznek. Nem ez a Farkas Flórián volt az, aki Göncz Árpád köztársasági elnöki kegyelmével menekült meg a Sitről? Volt egy pár ilyen. Nem mindegy, attól még lehet igaza valakinek, persze. Tehát megjelent a cigány radikalizmus. Hát hogy? Mint? Hát hol? Hát a cigányok radikalizálódnak. Te tudsz erről, Bogárt? Nem tudom, szerintem egyébként alapvetően a társadalomból a Farkas Flóriánokat kellene kiiktatni. Így van, egy farkat mindenki... már kilőttünk az űrbe, jöhet a következő. Nem. Most így leginkább azt merészel mondani, hogy mind a két oldalról ezeket kicsit, tehát így, amikor bántják a jobb oldalt, hogy árkotásnak az emberek közé, akkor én ebben nagyon sok esetben egyetértek, csak én azt is kimerem mondani, hogy hát azokat is elég rendesen meg kéne veszőzni, és... Nem, figyelj, az árokásással minden rendben van, csak mindenki magának ássa a saját árkát. És utána belelőjük természetesen. Tehát ez volna... De ez egy roppant érdekes kijelentés. Kicsit elemezzük, azt mondjuk, hogy megjelent a cigány radikalizmus. Tehát azt jelenti... Eddig voltak békések, meg normálisak. Igen. Tehát eddig volt az, hogy vannak az őrjöngő szemét magyar nácik, akik így kopaszra borotválva rúgdossák a szerencsétlen cigány csecsemő holttestét, akit előtte söréttel apítottak föl. És ugye ez a gonosz és a sátán, és még ráadásul gárda is. Ehhez képest most a cigányok ugyanezt csinálják? Tudunk erről? Képzeljük el, hogy ha már ő is ezt mondja, akkor mit fognak csinálni? Tehát ha igaza van. És így most kezdve. Halló, fasz már, bocsánatot kérek, hogy kicsit közönséges vagyok, mint egy fajék. Azt kell gondolnom, hogy az összes politikust kellene kiiktatni, aki politikai célokra próbál használni mindenféle nációt, és mindenféle nációt megpróbál egymásnak urasztani. Ezt vártuk. Ezért de sokáig bírtott harmadik adás, itt Párkonnak, hogy elsőre sikerül. No. Hát azt merészelem gondolni, hogy mindenkit, aki bármiféle kisebbséget, vagy bármiféle politikai eszmét arra használ, hogy más ellen fordítsa. De a politikai eszmék arra valók. Mondj egyet, amelyik nem. Anarchista vagyok. Hát elég nagy baj az. Nem, az anarchia nem rombol. Hát azt hiszed? Nem. Próbáld ki. Erről megkérdezném most véletlenül. De várjál, az anarchisták, én mindig arra gondoltam, hogy aki anarchia jel van, az, tehát így megyek én, mondjuk tegyük fel, ez életkép, szerepjáték. Megyünk ilyen metrón. Jézusom, szegény anyád. Így mennek ilyen lépcső föl, alá jó vas, kemény lépcső, és a tetején áll, és anarchia jel van rajta, mert mögött, és lerúgom a gecibe, hogy nyokát törje. És tegyük föl, túléri. Akkor ő futhat rendőrért? Amikor ugye nem hisz az állami erőszak hatalomban, amely úgyis az állam kiszolgálója? Áj, az anarchista az mit mond? Hát szerintem zokog. Mi az alapvető dolog az anarchista gondolkodásban? Az anarchista gondolkodás ugye nem a föntről lefelé épített piramisban hisz, hanem abban, hogy a kis közösségek együtt tudnak létrehozni egy működő nagy közösséget, ami az állam. Ez a klasszikus. Amíg valaki a nyakára nem ül előbb egy közösségnek, aztán kettőnek, aztán úgy, de ez egy despotizmus. Ez olyan ideális világképnek látom, mint a kommunizmus. De ez alapvetően egy idealista világkép. Na de köztetek, tehát mondjuk, tehát hogyha te anarchistának vallod magad, akkor én például azt látom, és egyébként tudom, hogy nem ez az anarchizmus, mert én egyszer foglalkoztam vele még a régi blogom idején, de én azt, és azért foglalkoztam vele, mert én azt láttam, hogy az anarchisták többsége ilyen punk, alkoholista, boroskórás, őrsvezértéren aprója megállítgató, alsóbb rendű, szélső baloldali, kiirtandó, nem tudok már ilyen szavakat mondani. Fölkerem fel. Igen, tehát népszemét. És azt gondoltam, hogy ilyen akkor a többség. Te meg ugye azt látod, mondjuk, hogy dobálgatós, rendőr, baszogató a nemzeti. Hát ugye látod, akkor ugyanez a helyzet veletek kapcsolatban is, hogy nektek is van egy olyan réteg, vagy ahogy például a Pax Hungarik, az egy értelmesebb réteg a szélső jobb oldalnak, attól függetlenül, hogy ugye vitatkozunk velük, de hát velük lehet. Hányan vannak szerinted az anarchisták között, aki az anarchiát káoszként fogja föl, és ilyen, és mondjuk hányan lehetnek? Ez de hát, szóval elnézést kérlek, tehát felteszem azt a kérdést, hogy 10 millióból hányan vannak, akinek 150 fölött van az IQ-ja, és tud is vele valamit kezdeni? Igen, ám, de akinek a fölött van, az hova tart? Tehát az hová tart, melyiket tartja helyesnek? Azt gondolom, hogy bizonyos IQ fölött nem az a kérdés, hogy melyiket tartott helyesnek, hanem az, hogy hogyan kivitelezhető az, hogy ez működjön együtt. De most várjál, ha te anarchista vagy, akkor te nem hiszel a nemzet fogalmában? A nemzet nem egy alulról építkező dolog? Nem. Nem. Hát honnan építkezik? Föntről, egy magasabb rendű eszméből kisugárzott. Legalábbis a magyar nemzet fogalma az a Szent Korona eszmére épül, ami egy magasabb rendező elv. Egyenesen Istentől jön egyébként. Istenbe hiszel? Igen, de sajátos módon. Hát azt én is elmondhatom, mindenkinek saját istene van. Ez Krisna ezer arca, hogy a Gita leírta. Egyébként mindenkinek ajánlom elolvasni a Bhagavad Gitát, még akkor is, ha keresztény. Túl vagyok rajta. Na hát te túl vagy, láttam a szobádat, ez elég szépen tele van mindenfélével. Ezért mondjuk el, hogy van neked egy nagyon szép szobrod, amit láttam, amikor nálad jártam. Egy, nem Govinda. Ganesha. Ganesha, igen. A kedvencem. Igen, bloginek a kedvenc murtia, van neki egy ilyen szép nagy faragott Ganesha szobra. Ez hogy került hozzá? Meg van repedve. Szóval Sülyankán a cumam után voltam kint, és egy cumami által elmosott hindu templomban volt ez egy szobor, és ezt megkaptam ajándékban. Nem szoktam hozzahozni a templomba, de erre volt szobrokat. Jó neked, nekem ez van. Mert a halott orgazda, az nem veszi át mégse, és ilyenkor szembe találhat egy gondolat. Sokról meg mit tud? Mindenki, hogy kérleget neked. Így kerül hozzád egy templomi murti, ez azt jelenti, hogy neked Isten valamit üzenni akart, legalábbis ezt a védikus itt ez így tartja. Például, hogy ne legyen anarchista. Igen, hát mondjuk így került hozzám a bagdadi Al-Adami a mecsetből egy Ayatollah Kursi talizmán, amit alapvetően hitetlennek nem szoktak adni, nekem pedig az imám a kezembe adott. Na, látod, ez azt jelenti, hogy neked egy Isten azt akarja mondani, hogy te figyelj már ide. Körülbelül ez azt jelenti. Adjak már. Nekem is van egy ilyen visszatérő relikviáim, hozzám Szent Miklós képet ér így haza állandóan. Nálam is van egy Mikulás. Igen, de ez az ortodox, ez az érdekes, ez az ortodox Szent Miklós ábrázolás, ugyanis ez úgy kezdődött, hogy... Az nem közös volt, annyira szimpatikus figura, ugye? Nem, nekem elég aranyos volt. Ez úgy kezdődött, hogy lemoltam a Délvidéken, és a szabadkai piacon, ami egyébként Európa legnagyobb szabadtéri piaca. És kurva jó, és nem találtam Kalasnyikovot, pedig megígérték, mindegy. Szóval voltak egy nagyon szép festett üvegek, egy magyar űrge árulta egyébként, de én ortodox szentek voltak rajta, és mondom, hát adj egy Szent Miklós, mert az olyan aranyos. Hazavittem, gyönyörű festett üveg, hazavittem, nagyon örültünk, odaadtam Atinának, aztán két hét múlva leesett és összetört. Hát mondom, bassza, meg eddig tartott. És aznap este találtunk egy, így a lomok között egy régi telefonkártyát, ami ugyanez a kép volt, Szent Miklós. Mondom, jó, és oda tettük a helyére, költözésnél elveszett, és egy pár nap múlva rá anyám jött, hogy te figyelj, megtaláltam ezt a gyerekkoromban volt egy ikonfestő szerelmem, és ez így adta nekem, és tessék neked adom. És egy kis Szent Miklós ikont adott nekem, egy tűzománt Szent Miklós ikont, ami most egyébként ott Krisna mellett van a helye. Tehát nekem ő téreget így vissza, neked meg így jönnek ezek a kis relikviák. Ez nem tudom, ez csak húzzuk el a műsoridőt, hogy ezt elmondom. Véletlenek alapvetően ugye nincsen. Hát? Így van. Ezt lehet a véletleneket azért találták, hogy a hülye megnyugtassa magát. De az a legdurvább, hogy ma kérdezték, hogy hiszek a véletlenekbe, utálom az ilyen kérdéseket, hogy hiszel és nem mész a véletlenekbe, mert ez egy olyan hosszú téma lenne, és nem tudom kifejteni. És akkor minden kicsit kikerülöm. Tehát ne kelljen. És ugye azt mondtam, hogy a szükségszerűségben hiszek. És ez egy kicsit az majdnem ugyanaz, Igen, Csak én azt mondom, hogy ha valami megtörténik, akkor annak utólag, hogyha lehet, hogy előre nem is volt célja, utólag biztos, hogy lesz. Lehet, hogy ebben nem sorszerűség van, hanem ugye mindenből következik. De egyébként meg visszatérve egy pillanatra az anarchizmusomra, meg egyebekre, tehát alapvetően ez a... Lehet, hogy légnyomást kaptál egy ilyen harctéren? Nem lehet, hogy ez a Jézus nevű fickó is a maga szintjén anarchista volt? Kedves hallgatóink, küldjék el megfejtéseket. Nem, Jézus azt mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári. Ezzel akkor ne küldjétek be, elvitte Neo a díjat, egy laska gombát. Köszönöm. Most szépen. Zenélni fogunk, addig pedig ő megkapja. Pedig most elmegyek haza. Mert hogy holnap estig el kell költöznöm az albérletemből egy másikba. Senki. fekete színű katonai jellegű öltözetben rontott be egykori iskolájába a németországi Stuttgartban egy volt diák. A 17 éves fiú vaktában lövöldözni kezdett, megölt 3 tanárt és 10 diákot, majd elhagyta az épületet. Az utcán ezt követően agyonlőtt egy embert, aki a közeli kórházban dolgozott, majd egy autóvezetőjét fegyverrel arra kényszerítette, hogy amint egy 40 kilométerre fekvő Winnenden behajtsanak. Itt elengedte a sofőrt, mire az őt üldöző rendőrökkel vívott tűzpárbajban életét vesztette, 3 újabb embert ölt meg. Biztos gárdista volt. Ez elvesz a fekete katonai, tuti. Igen, szóval Tatár Szent Györgyre kellett volna leküldeni terápiára, de nem csak erről van szó. Én azon gondolkoztam, azért vettem bele, mert nem szoktunk ilyeneket bevenni a rádióba. Igen, lövöldöztek, megint egy csomó embert kinyírtak. Most ezt azért tettem bele, mert egyrészt az, hogy mindenki ezzel foglalkozik, és ilyenkor fölmerül, hogy de hát miért tesznek ilyet? Na most nem tudom, föltűnik-e valakinek, hogy ilyen, csak azokban az országokban, sőt azokban, ott is azokban a területeken történik, ahol minden halálosan tökéletes, és mindenki biztonságban és szépen és jól él. Igen ám, csak én annak szoktam betudni az ilyesmiket, hogy ezeken a területeken olyan szinten kiherélik az emberek életét, hogy ezek a kis tizenéves szarok, akik próbálják a helyüket megtalálni, férfinak születik, de nem lehet férfi, embernek születik, de nem lehet ember, Isten teremtménye, de nem ismeri Istent, és a vége az lesz, hogy tényleg fogja a géppisztolyt, és elkezd mindent szétlőni. Látta valaki az Összeomlás című filmet? Mm-hmm. Na, Michael Douglas, mm-hmm. Ugye egy csodálatos film egyébként, persze nem, ja, akkor még nem voltak annyira ezek a lövöldözések, hogy az első ilyen, ami a óriási fölhördülés keltett, az a Columbine iskolai mészárlás volt. Nem azzal kezdődött, mert előtte is volt iskolai lövöldözés, csak maximum egyet-kettőt lőttek le, és már ott tartunk, ugye, hát ahol tartunk. Tehát ez már meg sem lepődünk, hogy megint ölték egymást a kölykök. Ne legyünk eltévedve, Magyarországon is lesz ilyen, mármint ilyen géppisztolyos, mert egyébként is van iskolai gyilkosság. Az a társadalom produkál ilyen tüneteket, amelyik teljesen beteg. Az a társadalom, amelyik, mint mondtam, elveszi az embertől az emberséget, és így aztán még inkább ördögök lesznek az emberek, hogy már a másik irányba kezdenek fejlődni, nem arra, amerre kívánatos lenne, mert ő sem úgy született, hogy fekete gyakorló volt rajta és géppisztolya kezébe. Honnan tudod? Hát legalábbis bár a németektől minden kitelik, valóban. Lehet hamaszos. Lehetett volna hamaszos. Mindenhol van ilyen, csak alapvetően a hamasz az egy háborús helyzetben működik. Tehát lehet, hogy ott is le fogják mészárolni a hadifoglyokat, meg robbangatnak, de annak van valami háttere. Az élet teljes céltalansága az egyébként, ami igen, ebben kicsúcsosodhat. Ott van a jólétben, most lehetnek egyéni problémái, nyilván vannak egyéni problémái, azokra fogják visszavezetni, de tényleg társadalmi tünetként ez tényleg azt jelenti, mikor már olyan különösebb cél nincs, hiszen egész jól megélünk, nincsenek meg a kis harcaink, és én azt mondom, hogy nekem hiányzik az a harc, hogy megélhetés, hogy az ország helyzete, stb. Nem ilyen harcok, hanem egyszerűen nincs okod bármit létrehozni, alkotni. És én mindig azt mondom, hogy legyen egy hobbid, ez a hobbit pedig legyen hasznos a társadalom számára, és ott megtalálsz egy olyan, vagy a munkád, és megtalálsz egy olyan utat, ami nem ebben torkollik, vagy végződik. Mennyivel jobban jártak volna, ha szerepjátékozik a srác? Lehet, hogy szerepjátékozott. Lehet, hogy attól lett ez. Na mindegy, nézzük. Másik hír Németországból. 1800 eurós, azaz körülbelül 540 ezer forintos bírságot szabott ki a német bíróság egy férfira, aki rasszista tartalmú szöveges üzenetet küldött mobiljáról. Ennek az SMS-nek a megnyitásával megöltél egy törököt, küld tovább, ha tiszta versenyt szeretnél, írta egy német férfi abban a szöveges üzenetben, amit a telefonkönyvében található legelső számra küldött. Az egész talán sosem derült volna ki, ám a rendőrség teljesen másikből kifolyólag házkutatást tartott az üzenet címzettjének lakásán, mobiltelefonját is átvizsgálták, és ekkor bukkantak a szerencsétlen üzenetre. A küldő ellen ezek után eljárás indult. Bár a német bíróság népcsoport elleni gyűlöletkeltés miatt letöltendő börtönbüntetésre is ítélhette volna az üzenet 28 éves küldőjét, végül a vád nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ez volt az SMS célja. A vádlott mellett szólt az, hogy van török rokona. Az SMS tavaly nyáron a foci EB török német mérkőzése alatt írta. És akkor tessenek csodálkozni, hogy elkapja az ember kögéppisztolyt és lövöldöz mindenkire. Tehát amikor ilyen megítélés alá esik az, hogy neki volt egy véleménye és oda böfögte, tehát erre még azt sem lehet mondani, hogy ez egy abszolút rossz indulatú ember vagy valami. Igen, azt mondta, hogy mocskos törökök. Van egy bizonyos oka, hogy ezt mondta, tehát ezt nem mondja ok nélkül. De azért is ezt képesek utána menni, meghurcolni, letartóztatni, bevinni, megvádolni. Ez a jóléti társadalom, tudod, amikor már a rendőrség jöjjáró lesz, és azután nyomoz, hogy a macskát hova szart. Hidd nyomozna, mert a lépcsőhez az összes szarni hanem van egy tehát az arányom. 45 utáni ilyen szindrómájuk nekik folyamatosan, hogy minek kell nekik állandóan megfelelni, tehát olyan szinten agymosott a német társadalom. De hidd el, a rendőrség itt is ezután nyomozna. Tehát ez politikai, azt kinyomozza. Jó, hát szerintem ennek az SMS-nek körülbelül annyi politikai indítéka volt. Hát de itt van, hogy csak azért nem zárták börtönbe ezt a szerencsétlent, és baszták tönkre az életét. Mert a foci EB alatt írta. Mert és van neki török rokona. Mert egyébként húzta ki. És innentől kezdve csak egy vagyont kell fizetnie. Jó, 1800 euró azért ott nem annyira sok pénz, mint itt, de ott se kevés. Én erre mindig azt szoktam volt idézni, amikor az egyik német újságíró barátom egy német szélső jobboldali radikális szervezet egyik tagjától megkérdezni. És mit csinálnál a törököt? Hát kibicsáznám őket némethöz. És kivinnél a szemetet. Ja, hát a törökök. Jó, hát most ez ugyanis nálunk is megvan, bondoznak. Hogy miért volt jófej Szálasi, mert írtotta a zsidókat, és volt holokausz, nem volt. Tehát ez ugyanez megvan nálunk. De, nem, de ez, na. De várjál, bocsánat, ezzel a szinten, tehát itt megint arról beszélünk, amit ugye Benjamin Franklin mondott, hogy az a nemzet, amelyik feláldozza a biztonságáért, a szabadságát egyiket se érdemli meg, valami ilyesmiről beszélünk, tehát ez az eljárás, ez ilyenek jutnak eszembe róla, hogy Stázi például, a nagy szabad Németország. Nekem meg az jut eszembe erről, hogy a helyzet komolysága meg a büntetés mértéke. Egyszer beírta a tanár, nem tudom, hogy Zoltán az órán ismét visszabeszélt és minősítetlen hangnemben kritizálta a tanári képességeimet. Válasz, köszönöm tanár úr, fiam nyilvános megkövezésére szombaton kerül sor. Tehát nekem fontos dolgok. 3 évi börtönre ítélte csütörtökön egy bagdadi bíróság azt az újságírót, aki tavaly decemberben cipőjével próbálta megdobni az utolsó iraki sajtókonferenciáját tartó George Bush amerikai elnököt. Tetének súlyát jelzi az, hogy több millió dolláros licitek folytak a cipő iránt, és volt arab állam, aki menedéket is nyújtott volna a riporternek. Bár kis dolognak tűnik, az arab világban ez nagy jelentőséggel bíró cselekedet volt Muntazir az-Zaidi részéről. Akit ezúton is üdvözlünk, ha esetleg hallgatja Bombagyár rádiót. Köszönjük neki egy fél perc. És nem véletlenül raktam egyébként a két hírt egymás után a műsortervbe. Tehát tetszik érteni. Én azért azt gondolom, hogy legalább egy fényképes megemlékezést megér a kolléga. Volt róla szó. Egyébként a Eduardo Rózsa Flores, az, ha jól tudom, próbál vele éppen interjút csinálni, ha sikerül. Egyébként pedig a másik, hogy nem biztos, hogy ő börtönbe megy, mert úgy tudom, hogy Svájc menedékjogot adott neki. Ami egyébként nagyon helyes és pozitív dolog. De ennyit a demokráciáról. Tehát küldesz egy SMS-t, mész a börtönbe. Eldobsz egy cipőt, mész a börtönbe. Önmagában az eljárás ugye viszonylag jogszerű, egy különösen védett személy, amerikai elnök, ne dobáld meg, oké. Csak itt lehetett volna adni a bíróságban, hogy értékelje egy súlyát, értékelje, hogy Amerikában a szólásszabadság ugye elvileg mindenek fölött áll, értékelje, hogy nem talált el, értékelje, hogy tehát értékelje a dolgokat, és azt mondta volna, hogy ennyi, ez az amerikai elnök. A 3 év döbbenetesen súlyos. És értékelje azt is, hogy azért Irakban nem csak ígérgetik a bírónak, hogy kiírtják a családját egy ilyenre. Tehát én nem lepődnék meg, hogy aki ezt aláírta, innentől kezdve ember már nem lesz. Én egyébként nem vagyok benne most biztos, hogy ez az újságíró valójában ezt a büntetést is fogja ülni. Biztos nem fogja, mert most mondom, hogy kapott menedékjogot. Képző, ő lesz az Adidas reklámarca. A cipőgyárnak, bocsánat. Viszont ez azért aranyos, hogy a több millió dolláros licitek folynak a cipő. De egyébként ez azért nem igaz, mert szétvágták a cipőt a biztonságért, hogy nincs benne bomba. Tehát ez így, ez kamu ez a része. Hát a másik. De nem létezik a cipő, de viszont az igaz. De mind a kettő csomót eladnak. Hát most már, hát igen, mert a gyártó cég az meggazdagodott ebből, mert egy kis török cipőgyár csinálta, amilyen évente legyárt 1000 cipőt, már nem tudom hány milliót csináltak ebből a cipőből hirtelen. Az összes arab ilyenbe akar járni. Cipőt, ne váltsunk zoknit 3 hétig, és aztán majd, amikor találkozunk pártjaink és kormány, bocsánat, pártjaink, és szóval úgy is tudjátok, mit akarok mondani, dobáljuk meg csehszlovák, NDK vagy kínai tornacipővel. Vagy bármivel, ami a kezünkbe akad. Nem. Képzeled, de az bármivel. Azért elnézést kérek, tehát a bagdadi kollégát és a bagdadi kollégának a megnyilvánulását véletlen se próbáljuk párhuzamba állítani Budaházi budaházi kijelentése. Alapvetően, hogyha Gyurcsány ez a budaházi hozzá vele egy cipőt, az szerintem legalább ugyanannyira tisztelendő, mint amit ez az emberke csinált. Jó, kisebb gazember, mert azért vannak fokozatok, meg kisebb ország, de alapvetően ugyanaz. Tehát ha a budaházi hozzávágja a cipőjét a Gyurcsány, azért nem fogom azt mondani, hogy mit csinálsz, te fasz. De én egyébként azt gondolom, hogy a legideálisabb ilyen kormányos parlamenti parlament elleni fellépés az az lenne, hogyha az összes tüntető vásárolnak töménytelen mennyiségű túrógombócot, vagy bármiféle tojást. De a tojást azt hagyjuk, mert a tojás, nem, tehát a tojással az a baj, ugye, hogy ez kemény. Tehát, ha véletlen sérül, és dobtak már meg tojásra? Dobtak, összetörtek, jelentősebb problémát nem okozott, de tehát tőlem akár pillecukorral is megdobálom. Figyelj, tehát, ezeket nem. Ezeket kézigránáttal kell alapvetően megdobálni, és nem baj, ha meghalnak, nem baj, ha megnyomorodnak, és nem baj, ha a családjuk is megnyomorodik. Nekem nem, nekem nem, ez a véleményem, mert én azt gondolom, hogy... De te rohadtban liberális hazaárló vagy. Hát de jó, én egy rohadtban liberális hazaárló vagyok, viszont azt gondolom, hogy a hatalom számára sokkal nagyobb fricska a lejárt húsvéti tojással való megdobálás, mint a valami. Teszünk a fricskát, pucoljanak. Bocsáss meg, ezért a fricskáért 2-5 évig terjedő szabadságvesztés kapcsi jelenleg. Amit a kézigránátért is tett. Nem, a kézigránátért alapvetően kormányváltást kapunk, amiután valószínűleg egy szobrot kapsz inkább, nem őket tölteni. Így a cellába, egy váltásrendszer elég egy életre, tehát én nem hiszek jelenleg abban, hogy Magyarországon bármelyik kormány, amelyik ezután következne. De várjál, amíg a vona lesz a miniszterelnök helyettes. Ezt mondaná egy jobbikos. Akkor kérek menedékjogot a népi Kubába. Szar... Az, hogy miniszterelnök helyettes. Belekezdtél, na még egyszer. Szarkasztikus, már-már megalázó hangnemben tudósít az orosz Kommerszánt üzleti napilap Gyurcsány Ferenc moszkvai tárgyalásairól. Alig, hogy aláírták a gázvezeték megépítéséről a megállapodást, a kormányfő már is a gázszállítások diverzifikációjáról beszélt. A magyar kormányfő kedden írt alá megállapodást a déli áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát megépítő vállalat alapításáról és a pusztaföldvári gáztároló fejlesztéséről. A tárgyalás alaphangulatára rányomta a bélyegét, hogy Gyurcsány januárban Putyinnak írt levelében Oroszországot vádolta azzal, hogy nem teljesítette szerződése feltételeit. Mindez nem tudott nem hatni Vlagyimir Putyinra. Valószínűleg türelmetlenül várta Gyurcsány Ferenc moszkvai látogatását, és ím megtörtént. Annál is inkább, mert Gyurcsány úr megérkezése után az idegösszeomlás határát súrolva kezdett beszélni Vlagyimir Putyinnal. A magyar kormányfő több szerencsétlen megjegyzést is tett a mostani tárgyalás során, amire az orosz elnök azonnal válaszolt. Úgy gondolom, mondta Gyurcsány Ferenc, hogy két gázvezeték több mint egy, a három pedig több mint kettő. Valahogy győzedelmesen tekintett körül a teremben, amelyiknek méltóképp kellett volna értékelnie ezen állítás bátorságát. Országainknak játszott tovább a tűzzel Gyurcsány, eltérő a történelme, de meg kell érteni, hogy egy ideje a világ kicsi, a föld lapos lett, és senki nem tudja egyedül megoldani problémáit, sem Oroszország, sem Magyarország. A magyar kormány azt akarta mondani, hogy ebben a lapos, bár talán több pólusú világban, amelynek kétségtelenül Magyarország az egyik sokat ígérő pólusa, különösen a keddi nap után, nem csupán Oroszország nyújthat segítőkezet Magyarországnak, hanem Magyarország és Oroszországnak, írja a Kremlhöz közel álló Andrej Kolesnikov. Valami fantasztikus, oda megy egy Gyurcsány, tehát gondolom, hogy milyen nehéz dolga van. Tehát a Timosenkóval elég könnyen tudott tárgyalni, bár Dobrev Klára egy kicsit haragudott érte. Egy korábbi adásban erről beszélgettünk, tehát talán nem volt, egy Ferihegyi VIP váróban volt egy sodrófás affér, mikor hazajött a Gyurcsány, ez így volt. De hát gondolj bele, amikor a Putyinhoz így leül, és na ennek most mit mondjak. És mit szólhatott ehhez egyébként Piroska néni? Azt nem tudom, mit szólt, de most gondoljunk el, hogy oké, mondjuk a Putyin itt van, és így megvakargatta kicsit a putyus fülét, mondjuk a Totó vagy hogy a fenébe hívják, addig úgy rendben volt, tehát a Budapesten gyakorlatilag nem tárgyaltak semmiről. De most odament, és most meg kellett mondani, hogy figyelj, tehát így most tehát szeretnénk még gázt. De úgy, hogy közben leszarjuk az érdekeidet, adsz. És közben súrolja az őrület határát, vagy mindenki. De Ferike igazából feltétlenül nem azért kapott gutaütést. Én örülnék, ha gutaütést kapnak. Ferike azért kapott gutaütést Moszkvában, mert Putyin úr megmondta neki, hogy ha szeretnétek azt, hogy az Orosz Föderáció egy kicsit megpróbálja Magyarországot meglökni ebből az általatok kiásott mélypontú gödörből, és egy kicsit segítséget szeretnétek, akkor Ferike, akkor a parlamentben, a szobádban kezd el összeszedni a tornacipődet, meg a futómacidat, és húzzál el a retekbe. Sanszos. Tehát a Putyin ezt már megmondta egyébként a Gyurcsánynak Angela Merkel, megmondta neki a Barroso, megmondta neki a Sárközi. Meg mi is megmondtuk. Megmondta neki a Putyin, na de neki megmondta, hogy... Murázi György is szólt már egyébként. Igen. Tudom, a klasszikusoknál maradjunk, mert ugye Y-on... Tudod, mire vagyok rohadt büszke? Én vagyok az egyetlen, aki ellen a Gyurcsány tüntetett, és azt mondta, hogy én takarodjak. Azért az milyen? Szolyka Ivánt folyamatos lelki terror alatt tartják a fegyőrök a börtönben, mondta a Zoomnak a brutális cigány verőlegény ügyvédje. A Kozma gyilkosság egyik gyanúsítottja lassan egy hónapja van előzetesben. Dreser Ivora elmondta, ügyfele arra panaszkodik, hogy lelki terror alatt áll a fogdában, a börtönőrök nem hagyják békén. A jogi képviselőnek, miután kiderült, hogy ő a gyanúsított ügyvédje, pedig egyszer azt mondták, Sztojkának már nem kell védő. Hát ha közbeszólhatnék, hogy szegény Sztojkán, hát úristen, át akarták baszni az ügyvédjét, meg tudom én, most elmondom, hogy ezt velem is megjátszottát, amikor be volt a bombaügybe. Nekem nemes egyszerűséggel azt mondták az ügyvédemnek, hogy eltiltották tőlem, és a BV parancsnoksághoz kellett menni elmondani, hogy te figyelj, Kovács kettő őrmestert rúgják már picsán, mert ez nem így működik. De ennek semmi következménye nem lett. Na most azt, hogy ezt a rohadékkal csinálják, mert én őszintén szóval azt csinálnám, hogy három ember, fekete, katonai jellegű ruha, meg katonai jellegű simasz, géppisztoly, sőt, ezt a derék német fiatalembert is kár volt lelőni, használhatnánk erre, megkapja a folyosó elején a géppisztolyt, a végére, mikor él, se lőszer nem maradjon, se cigány. Menjen végig, és az ilyeneket a cellába úgy kitározni a rohadékra, hogy mondok jobbat, szabadon enged, azt mondani, hogy szabad vagy, és ahova megy, ott mindenkit megölni. Tehát ahol ez az ember biztonságban érzi magát, ott pusztítani. Tehát a földig, poligrombolni mindenkit. Ha megy, ott mindent lebombázni. Csak ez az ember. Én maradjunk abban, hogy én személy nem kívánok hozzá. Na te mit tennél az ilyen kozmafélékkel? A kozmaféléket... Úgy, várjál! Föl kell pofozni és fölvenni mobiltelefonot. Kozmaféléket szeretjük, a sztojkaféléket nem szeretjük. Vagy bocsánat, kevertem. Tehát kozmagyilkos, mindegy. Na, tehát mit tennél az ilyen sztojkafélével? Ugyanis a feladat nem csak az, hogy őt úgy kivonjuk a forgalomból, hogy te figyelj, rosszat csináltál, ülj már be oda a csapdába, jó ajtórácsok, köszi. Nem. Minden bodzaszedő. Azt kell csinálni, hogy az összes bodzaszedő, az lássa azt, hogy hú, bassza meg a sztojkával, amit csináltak. Jézusom, ezt, hú, bassz meg. Nehogy, mi nehogy azt csináljuk, amit ő, mert minket... Szerinted érve nyúzzuk, megnyomjuk ki a szemét? Egyébként lehet, hogy 15 darab tisztességes bodzaszedő közé zárnám. Na például nem rossz, de az, tehát ők mit fognak vele csinálni szerinted? Feltehetően azt, amikor mondjuk egy adott hely, adott fogdájába a 32 darab betörő közé bekerül egy ugyanabból a társaságból származó valaki, aki mondjuk egy kislány bántott. Körülbelül támogatom az ötletet, de... Most már ez sem működik egyébként, sajnos. Igen, mert annyi kislány bántalmazó volt. Alapvetően mi bajod a géppisztolyos megoldása? Mert számos országban működött egyébként, és erről is beszéltünk már, most már nem ismétlem. Nem tudom, én azt mondom. Na tessék, az anarchista hogy kezeli a bűnözést? Különösen a szervezett bűnözést. Tehát ott az anarchia, kis mindenki jó hiszeműen segíti a másikat. Igen, ám, de kitalálja valamit. Vörös fekete zászlót, lóbára, tömeg. Úgy van, úgy van. De tömeg nincs, meg kis sejtek vannak mindenki. Felhívjuk a vármely nagy csoportot, na hát. De nem, tényleg, most gondolj bele, hogy megvalósul ez a szimbiogazdasági rendszer, vannak a kis, mindenki kis farm, nincs rendőr, nincs tanár. Nincs rendőr, nincs katona, mindenki. De senki nem mondta azt, hogy nincs rendőr, és nincs katona, és nincs tanár. Jó, hát van, akkor nincs anarchia, mert ez már államot feltétlenül. Szóval nem feltétlenül, tehát a közösségben van tanító, a közösségben van az, aki vigyáz a közösségre. Igen ám, de ez kurva jó, a South Parkban esküszöm ugyanez van, tehát hogy ugyanez volt, tudod, hogy a gyaloggalop, de komolyan, tehát ezt a baromságot, hogy nézd, ő az ember, aki vigyáz ránk, nem a rendőr. Nem, ő az ember, aki vigyáz ránk. De mit az ember, aki tanít? Ez nem a tanár. Nem, ez aki tanít minket. Mit adtak nekünk a rómaiak. Igen. Békét hoztak. De nem. Igazából a gyaloggalopról beszélek. Átnevezitek a dolgokat, és akkor az már más. Nem, de tényleg most az anarchia hogy oldja meg azt, hogy van egy, mondjuk nem egy tudom. Magyarországi terület. Ja, hogy mutogatja. Igen, hogy... húgyoznom kell! Jól van. Akkor de most... ilyenkor mindig ezt megfigyelt, előző adásban is akkor menekült el, amikor valamit kéne tenni. Nem, akkor húgyoznom kell. Na de kedves hallgatóink, mi sem maradunk már itt sokáig, mert megmondtuk, hogy pofázzunk nektek, különben is vége a műsoridőnek. Bogárt elment húgyozni, úgy látszik ő így. De engem megnyugtat ez a fölény, amit elértünk. Mert hárman körbe vettük, és terrorizáljuk lelkileg. Legközelebb az lesz, hogy beültetünk ide egyedül, és hívunk három bal liberálist. Nem tudom, kedves hallgatók, mit szólnál, hogy ilyen. Legrosszabb esetben, hogyha a vesztésre hányék, akkor ütnék. Ezt tudod, miért kell? Egy piros, egy zöld galambot ide. Nem tudsz így csinálni. De nem, mert nem lenne semmi gond. Jaj, hadd mondjak már valamit, elfelejtettem. Bár biztos lesz, aki komolyan veszi majd ezt a 12 pontot, én mégis arra buzdítok mindenkit, hogy minél többen jöjjenek el. 15-én ez már hallgatható lesz, ugye, vagy akár már előbb is. Március 15-én tartja a Magyar Gárda immáron az 5. avatását. A Hősök terén délután 1 órakor. Egyszer már csak sikerül. Nem vettél egész, hogy mindig ugyanaz a ponul, nem? Deciki? Nem, néha más a sapka. Jó, persze. Meg a füstszűrő. Tehát Hősök tere délután 1 óra, de inkább 12.45. Majd utána 15 óra 30-tól a Deák térnél lesz a Jobbiknak egy ilyen EP kampányító gyűlése. Meg lehet tapogatni Morvai Krisztinát. Hát, Tomcat nagyon szeretné megtapogatni Morvai Krisztinát, végül nem. Is Attila is jogász, nem? Igen, de azért tehát, aha, tehát itt van ilyen eurofil. Igen, persze, meg fészám, meg minden. Ja, no, nem is, magyar, gyertek, nem gyertek. Is igazi magyar, aki nem szerelmes Morvai Krisztinában, maradjunk ennyiben. Én nem vagyok szerelmes. Nem vagy igazi magyar, és nem vagy katolikus sem. Hát miért nem jött még el az adás, megígérte egyébként. Ő haragszik most ránk. Hát haragudjon, hát attól meg eljöhet. Ja, jó. Hát ennek ahhoz semmi. No, tehát gyertek minél többen, mert az jó, meg szép lesz, meg tényleg nagyon jó. Fogász, te elmész a gárdalgatásra? Nem. Miért? Mert anarchista, nem is a gárdákban, se az avatásokban. De ők az emberek, akik vigyáznak. Se a terekben. Se az utcákban. Legyen pusztaság. Meg szex. Meg rakendról. Jó, de hol játszunk rakendrólt? Meg mind. Esik az eső, megállzik a hangszer. Hadd meséljek egy érdekes sztorit. Az üvári, az őspanyarok lehet, hogy anarchisták voltak. Pusztán nyomták a rakendrólt? Igen, szabadon ott a pusztán. Tolták hozzá a varázsgombát, mi? Simán. Na, mondj egy történetet, nem úgy végül. Nem történet, csak 15. Érdekes, hogy van egy Event Staff nevű KFT, ezt valószínűleg ismeritek. Azok a srácok, akik a kordonokat, meg mindenféle okosságot szokták a rendőrségnek adni, mások is szoktak tőlük bérelni. Na most március 15-ére a BRFK kibérelte a cégnek az összes felelhető kordonját. Tehát gyakorlatilag nem minden rendezvényt árulni. Igen, 2006-ban tévésre nem ennyit hazavihettünk volna. Meg még vízágyút is. Én azt sajnálom egyébként, hogy ez a vasas cigány, akit hívtunk, az nem ért oda időben a trélerrel, elvitték a vízágyút, amit kilőttünk a tévészékhez. Az milyen vicces lett volna. Reggel elviszik a cigányt. Van vízágyú? Ne, elvitték volna, nem, az már úcska vas volt. Aztán a rendőrség kijavította jó pénzért, aztán még megvettek két izraelit is, de hát ezt mindenki tudja. Na, kedves hallgatóink, Bombagyár Rádió minősítetetlen 63. adását ezennel lezárom. Egy pillanat, Szodi, felmerült a kérdés, hogy mit csinálnak a sztolykákkal. Szodi? Szodinak szólított a Tomcatet? Mondom, sorry! Sorry, azért. Szerintem ő azt se tudja, hogy kiről van szó, de igen. Szóval, hogy... Én nem hiszek a halálos ítéletbe, de hogyha a sztoikákat mindenképpen ilyen szinten kívánjátok, vagy azt gondoljátok, hogy ez megoldáshoz vezet, akkor talán az egész rendszert, amiben a szervezetbűnözés létezhet, ugyanerre a sorsra kellene. Mi az a rendszer, amiben nem létezik a szervezetbűnözés? De hát olyan nincs. Tehát minden rendszert meg kell szüntetni? Jaj. Már megint kitekered a mondatot. Hát se akarom hinni, hogy én ismerek anarchistát. Nem tudom elhinni. Azt mondta, hogy Jehova. Kezd bonyolult lenni a dolog, én ebben nem hiszek, szerintem... Nem, én nem mondtam azt, hogy Jehova, én csak ettem azt a lapos halat, és azt mondom, hogy ez annyira jó, hogy még a Jehova is megirigyelni. Persze nem biztos, hogy pontosan így... Jehovának is ízlene, de nem vagy. No, köszönjük szépen a részvételt, most már tényleg befejezzük az adást. Sziasztok, szebb jövőt! Szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!